بغداد بلاؤ بلاؤ یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ماہ ربیع الاخر ماہ عبد القادر جاری ہے اور میرے شہنشاہ بغداد پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں ایک بار بغداد معلا میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. لوگوں نے سیدی مرشدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو, جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا پائے گا. چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آیا. میرے غوث کی عظمت, میرے غوث کی عظمت, میرے غوث کی عظمت, ذرا زور سے بولو میرے غوث کی عظمت, میرے غوث کی عظمت, میرے پیر کی عظمت, میرے غوث کی عظمت, مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا مراد میری ہے اس کو میں کی مراد ملتی ہے اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے پکارا ہے ہم کو گیارہ کا ہے عدد پیارا، ہم کو گیارہ کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرص ہے پیارا، جو عدد ہم کو پیارا پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، کہیے واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم دریا کرامت، بغداد کا تھے سفر غوث اعظم، دکھا دو مزار منور کے جلوے، دکھا دو مزار منور کے جلوے، منور کے جلوے دکھا دو پھر اپنا گھر غوث اعظم، دکھا دو پھر اپنا نگر غوث اعظم، دکھا دو پھر اپنا نگر غوث اعظم، دکھا دو پھر اپنا نگر غوث اعظم، دکھا دو پھر اپنا نگر غوث اعظم، اور مجھے اپنی الفت کی یاد دے دو، مجھے اپنی الفت کی غیرات دے دو، غیرات دے دو، کی رحمت، اللہ کی رحمت، غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک اللہ کی رحمت، غوث پاک اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، رب کی نعمت، رب کی نعمت۔ مائک تو کھلواؤ یار، مائک تو ہمارے پاس کیوں کھڑے ہو؟ سب جھوم کے بولو غوث پاک، سب جھوم کے بولو غوث، سب مل کر بولو غوث، سب جھوم کے بولو آبا میں پیارے پیر، سب مل کر بولو غوث پاک، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ چاہے دریائے کرامت، دریائے کرامت، دریائے کرامت، بحر سخاوت، بحر سخاوت، بحر سخاوت، قانون سے ہدایت، بھالو سے ہدایت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، ہے رب کی نعمت، ہے رب کی نعمت، ہے رب کی نعمت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد۔ واہ کیا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا دلبر ہے، اور حسنین کا دلارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم، اور مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، ہاں مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث، فضلِ رب کریم سے روشن میری تقدیر کا ستارہ ہے طریقے ہو میری نسبت کے اندر

تہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. آخر میں جواب کیا ہے؟ آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا, خود بھی درستی پڑھوں گا, دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً اظہار کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اظہار ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, تمام بزرگان دین, محدثین, مفسرین, جمیع شہیدان و اسیران کربلا, تمام اہل بیت اطہار, حجت الاسلام امام محمد غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً ہمارے پیر و مرشد سرکار بغداد غوث پاک, آپ کی اولاد, آپ کے خلفاء, آپ کے تمام مریدین, خصوصاً آج جن کی شب عرس ہے, خلیفہ اعلی حضرت شمشیر اہل سنت حضرت مولانا محمد شریف اوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی, رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین, بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خصوصاً اس کا احسان ثواب ان کو بھی پے کرتا ہوں کہ جو گیارہ دن یعنی گیارہویں شریف تک مدنی مرکز میں تشریف فرما رہیں گے, مدنی تربیت گاہ کے حوالے سے مدنی تربیت بھی لیتے رہیں گے اور مدنی مذاکروں میں بھی حاضری دیا کریں گے. واللہ تعالی اعلم, صلو علی الحبیب. 1435 سنہ ہجری کے ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج چھٹی شب ہے. چاند رات سے مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے, آج چھٹا مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام نصیر حسین اتاری اور میں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحیم یرکان سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں امی کی اجازت کے بغیر کھانا کیسا, میری رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یہ نذیر حسین زوئی سے لکھا ہوا ہے, زوا سے, یہ بہت غلط ہے. امام علی مقام کی کوئی نذیر یعنی مثل نہیں ہو سکے گا, صحابی ہیں. یہ ذال سے ہوتا ہے یا نظیر. اسی طرح نظیر احمد کو بھی بعض اوقات معاذ اللہ لوگ ضا سے لکھتے ہیں نظیر احمد, یہ بھی بہت غلط ہو جاتا ہے. اب چونکہ نیت نہیں ہوتی اس لیے حکم کیا لگے گا, لیکن یہ کہ ذال سے لکھا کریں نظیر احمد. دار الافتاہ سنت کے صاحب تشریف فرمائیں. لبائی جی کھا سکتے ہیں, اور اس میں جی یعنی ایسی چیزیں جو عام طور پہ استعمال کے رکھی جاتی ہیں گھر کے اندر, تو اس میں والدین کی طرف سے یہ عبادت ہی ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ وہ کھا سکتے ہیں. ہاں کوئی خاص ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں منع کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز جب تک بانٹی نہ جائے اس وقت تک نہیں کھائیں گے, تو اس کے کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بعض اوقات فریج کو لاک کر دیتے ہیں کہ بچے کھاتے کم ہیں گراتے زیادہ ہیں, اس لیے وہ بچہ اب نادان بچہ جو اس کو سمجھ نہیں ہے تو شاید یہ اسی کے لیے فریج میں وہ چابی لگاتے ہوں گے تالا لگاتے ہوں گے, تو اس میں تالا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے. اب یہ کہ ایسا سمجھدار بچہ ہے جس کے بارے میں ہمارے دارالفتاح کے اسلامی بھائی نے فرمایا, اس کی وضاحت عرض کر رہا ہوں, اور اس کو یہ کنفرم پتا ہے کہ ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے میں لے لوں گا, تو ورنہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کے کھانے کی نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے بڑوں کو کھانے کے لیے, یا بعض اوقات بچوں کی ان چیزوں سے پرہیز ہی ہوتی ہے کہ ان کو ٹھنڈا گرم لگتا رہتا ہے, کبھی نزلہ ہو جاتا ہے, کبھی بخار چڑھ جاتا ہے, اور بچے ہوتے ہیں کہ کھاؤں کھاؤں کھاؤں کر کے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس لیے احتیاط کی رائے یہ ہے کہ جو سمجھدار بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ سے بات کر لے کہ کیا میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کھا لوں, مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ شاید اجازت نہ دیں, اس لیے پوچھ لینا چاہے. اور جب ماں باپ اجازت نہیں دے رہے منع ہی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کھانا, تو پھر وہ شریعت بھی منع کرے گی کہ مت کھانا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله صلى الله تعالى على محمد. میرا نام احمد بلال ہے, میں مصطفی آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور میں ان کو منع کرتا ہوں, پر وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, اس سے میں ان کو منع کرتا ہوں کہ منی چینل دیکھا کرو, پر وہ کہتے ہیں ہم دیکھا کریں گے, پر وہ پھر بھی نہیں باز آتے, اور جو آپ نے بتایا تھا شیشہ وہ بھی پیتے ہیں, تو میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں وہ نہیں مانتے, اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اللہ اللہ, بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں, یہ بتائیں جی بابا, سگریٹ پیتے ہیں شیشہ پیتے ہیں, تو بیٹے سگریٹ پینا شیشہ پینا گناہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, ناجائز نہیں ہے. تو اب یہ چونکہ معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے, انسان کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے سگریٹ پینا شیشہ پینا, اور پتہ نہیں وہ کیا کیا پیتے ہیں, ٹھنڈی بوتل پیتے ہیں, بچے بھی پیتے ہیں, نقصان دے رہی ہے. تو اب یہ کہ کوئی چیز بہت زیادہ جو لوگوں کے اندر رائج ہو جائے نا, تو ان کو بچہ چھیڑے یا بڑا چھیڑے تو لوگ پھر کتراتے ہیں, اور اصل میں جو پیغام دینا اس کو نہیں سنتے, یعنی یہاں تک کہ داڑھی منڈانا حرام ہے, لیکن اگر آپ کسی داڑھی منڈے کو چھیڑیں گے نا, داڑھی منڈانا حرام ہے, آپ داڑھی بڑھا لو داڑھی بڑھا لو, تو وہ پھر آپ کی جو دعوت ہے نا وہ نہیں سنے گا. تو اس لیے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمیشہ حکمت عملی سے کام لینا چاہیے, ان کو داڑھی کا نہ چھیڑنا چاہیے, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ داڑھی منڈاتے رہو, میں نے اس میں بولے نہیں, کیونکہ ہم پر واجب بھی نہیں ہے, جب تک ذنے غالب نہ آ جائے اس وقت تک واجب بھی نہیں کہ کسی کو ہم گناہ سے روکیں. اور آپ تو شاید آواز کے حساب سے نابالغ لگتے ہیں, مگر آپ کا جذبہ مرحبا, تو آپ پر تو پھر واجب بھی نہیں ہوگا, ذنے غالب آ جائے تب بھی سمجھانا. خیر, تو بڑا ہو یا چھوٹا ہمیشہ خیال رکھیں کہ نہ داڑھی کا ان کو چھیڑے نہ امامے کا بولے, ان کو وہ بات بولیں جو سب کی سمجھ میں آتی ہے, یعنی نماز کی. بعض اوقات زبان کے چھوٹ ہوتے ہیں نا, وہ یہ کہتے بھی سنائی دیں گے آپ کو, اس کو داڑھی داڑھی کرو گے نا, بولا مولانا یہ تو پوچھو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, ہم کو پہلے نماز کو سکھاؤ, ہم کو نماز کا تو بولو. تو اس لیے مطلب نماز کا آپ جس کو بھی بولیں گے نا, وہ لڑے گا نہیں آپ سے, ناراض بھی نہیں ہوگا, اور ہاں بولے گا کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے, پھر نماز فرض انکار کرے گا نہیں اس کا. تو اس لیے ہمیشہ نماز کی دعوت دی جائے. آپ ایک دم سے داڑھی کا بولیں گے, امامے کا بولیں گے, زلفوں کا بولیں گے, مدنی حلیے کا بولیں گے, رنگین کپڑے تبدیل کر کے سفید کپڑے پہننے کا بولیں گے ایک دم سے کسی کو شروعات میں, تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح یہ اس طرح بہنوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اب بے پردگی ہے تو حرام, لیکن اب یہ زندگی کا حصہ بن گئی آج کل. بعض وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بدن میں جو بیکار ہوتی ہیں, لیکن ہوتی ہیں. کسی کے پانچ کے بدلے چھ انگلیاں ہوتی ہیں, اگ جاتی ہیں انگلی. اب ہے تو بازار تو بیکار ہی ہے یہ, لیکن اب جسم کا حصہ بیچارہ کیا کرے, توڑ کے پھینک نہیں سکتا اس کو. یا بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آسانی سے چلتے نہیں ہیں, بیماری لے لے گا آدمی گھوم رہا ہوتا ہے, تو یہ بے پردگی بھی ایک بیماری ہے. تو اگر آپ شروع میں عیسائی بہنیں کسی نئی عیسائی بہن کو پردے کی تلقین کریں گی نا کہ یہ بے پردگی حرام ہے اور یہ نہیں تو وہ نہیں تو مدنی برقع پہن لو, تو وہ ہاں بول کے شاید جان چھڑا لے گی, آئندہ آپ فون بھی کریں گے تو شاید نہیں اٹھائے گی, یہ ابھی میرے کو شرمندہ کرے گی. تو اس لیے پہلے نماز کی بات کی جائے, ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی جائے, مدنی قافلے کے لیے صاحب بھائیوں کو مدنی قافلے پر آمادہ کیا جائے. تو اگر یہ آنا شروع ہوں گے نا اجتماع میں, مدنی قافلوں میں, مدنی مذاکروں میں, مدنی چینل دیکھنے کا بولتے رہا کریں, تو اس طرح انشاءاللہ جب ذہن بنے گا تو داڑھی کا بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود ہی رکھ لے گا. یہ بھی ہوتا ہے, میں بھلے بولتا ہوں مدنی چینل پر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بولتا ہوں تو آپ بھی بولو. آپ کے بولنے میں مدنی چینل کے ذریعے میرے بولنے فرق ہے, پھر عمر کا بھی ایک فرق ہوتا ہے, پھر اپنی شخصیت کا ایک الگ اثر ہوتا ہے, روب ہوتا ہے, تو اس کا فرق ہوتا ہے, پھر سمجھانے کا انداز ہر ایک کو آتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب ابو کو ابو داڑھی منڈانا حرام ہے, آپ فاسق ہے, تو پھر ابو بولے گا مدنی چینل گھر سے نکالو, اس نے تم کو اچھی تعلیم دی ہے. یا خبردار اب دعوت اسلامی کے اجتماع میں گئے تو تم کو باپ کی توہین سکھاتے ہیں, تو وہ بالکل وہ لینے دینے پڑ جائیں گے. تو الحکمت و دالت المومن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. ہمارا دین حکمت سے پھیلا ہے, اسلام حکمت سے پھیلا ہے, ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق, اس کی سمجھ کے مطابق, اس کی نفسیات کے مطابق اور موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے. اگر یہ سب حکمت آ جائے گی نا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی وہ اڑتی ہوئی مدینہ شریف میں گنبد خضرا سے نپٹ جائے گی ماشاءاللہ. جذبہ اب مدنی چینل کا بولتے رہے, بھلے وہ نہیں مانتے تو آپ کو منوانا آپ کا کام نہیں, آپ بولتے رہے ثواب ملتا رہے گا. کہ نابالغ کا نابالغ کی نیکی مقبول ہے, یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ فلاں نہیں مانتا اس لیے میں نہیں بولوں گا, اس کو کیا فائدہ نہیں بولوں, اس کو کیا فائدہ, تو مانتا نہیں ہے. تو میرا اور آپ کا کام منوانا نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے ہدایت, یہ ہمارے پروردگار عز و جل کے ہاتھ میں, جس کو چاہے ہدایت دے ہم پہنچا کر ثواب کھڑا کرتے ہیں. تبلیغ کے معنی ہی پہنچانا ہوتا ہے, تبلیغ کے معنی منوانا نہیں ہے. ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں, دعوت کا مطلب منوانا نہیں ہوتا, دعوت کا مطلب یہی بلانا پہنچانا. ہم دعوت تو اللہ کر سکتے ہیں, اللہ کی طرف ہم بلا سکتے ہیں, کسی کا دل نہیں پھیر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب. بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, چلو بغداد, بغداد چلو بغداد سبحان اللہ. تین نام لیے جا رہے ہیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول عاشقان بغداد ان کے درمیان الحمدللہ قرآن اندازی کا سلسلہ ہوتا ہے. گیارہ نام ابتدان نکالے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک کو بغداد شریف کے ٹکٹ کے حوالے سے ان کا نام پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. مدرس کورس محمد جمیل سلطانی ولد ولی محمد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد. مدنی تربیتی کورس بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد. دائم علی بن غلام قادر چنا بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد. ضلع توبا ٹیک سنگھ سنگھ سنگھ ضلع توبا ٹیک سنگھ محمد زبیر بن مشن کو دارالسلام بولتے ہیں ہمارے یہاں. دارالسلام دارالسلام دارالسلام محمد زبیر بن مشتاق احمد ماشاء اللہ دارالسلام توبہ دارالسلام توبہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار کوٹ غلام محمد کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی یعنی مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے ماموں کے گھر والوں کا فلمیں ڈرامے دیکھنے کا معمول تھا. جب میں ان کے گھر میں جاتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا, میں ان کو نیکی کی دعوت دیتا اور مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلاتا رہتا. آخر ایک دن ان کے گھر والوں نے مدنی چینل دیکھا اور اتفاقاً مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت ملی. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے تمام گھر والوں نے گناہوں سے توبہ کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں داخل ہو گئے اور اب گھر میں مدنی ماحول بن گیا. گھر والے نمازوں کے پابند, ماموں کے گھر میں اب صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس مدنی بہار میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت قائم کرنے اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہونے کی بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں. غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کی تو کیا ہی برکتیں ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپاتا ہوں. آئیے ہم بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, غوث پاک کے سے نسبت قائم کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے جس بغداد کی قرآن دازی میں آج ایک تعداد اس وقت موجود ہیں, ان کی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, انہوں نے حصہ لیا ہوگا, یہ شامل ہوں گے. آئیے ہم ان کے دامن سے بھی وابستہ ہو جائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی وابستہ ہو جائیں, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بہتر برکت حاصل کر سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ مذہبیہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ بلا آدی کباس میں بھی کیا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پرمن اتاری ہے, خانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی خدمت میں میرا سوال یہ کہ ہم مدنی چینل پر اپنا سوال ریکارڈ کراتے ہیں, اس میں ہماری کیا اچھی نیت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب مل جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ حکم قرآنی ہے, آیت قرآنی پر عمل, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو اگر خود مسئلہ نہیں معلوم تو یہ نیت کر لیجئے, جبکہ کسی عالم سے سوال مقصود ہو. اور اگر خود معلوم ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ امت کو اس کی معلومات پہنچے تو یہ نیت کر لیجئے کہ تاکہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے. اور اس سوال سے یہ نیت اپنے لیے کہ خود معلوم نہیں ہے, جب پوچھا تب بھی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ مجھے اور دوسرے مسلمانوں کو علم دین کا فیضان پہنچے, یہ مسائل کے معلومات ہو, اس لیے سوال کر رہا ہوں. یہ بھی نیت کر لیں کہ اگر میرا سوال نہ چلا تو حسن ظن رکھوں گا کہ اور اپنے دل میں شیطان جو وسوسے ڈالے گا کہ میرا سوال کیوں نہیں چلایا اور ناراضی کی کیفیت پیدا کرے گا, تو میں اس کی طرف توجہ نہیں رکھوں گا اور اس کو کسی حکمت عملی پر محمول کروں گا کہ کوئی حکمت عملی ہوگی کہ میرا سوال نہیں چلا ہوگا, یا تو ایسا ہوگا کہ عوام میں کرنے کی بات نہیں ہوگی. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم عوام میں نہیں کر سکتے, پھر ہمارے تحفظات ہوتے ہیں ملکی, پھر بین الاقوامی انٹرنیشنل بھی تحفظات ہیں کچھ, کہ ہم ہر بات اگر بولنے جاتے ہیں نا آپ بولو گے نہیں حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, تو پھر یہ جذبات میں اگر ہم کچھ بولیں گے نا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مدنی چینل بند ہو جائے, تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت سارا جو الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے وہ رک جائے گا. اور کوئی بعید نہیں, کوئی ہم پر کیس کر دے, ہماری گورنمنٹ کر دے یا دوسرا کوئی کر دے کہ جب ہم اس کے تحفظات ختم کریں, تو اس طرح نقصان کا پہلو غالب ہے. تو ہر بات مدنی چینل کے ذریعے ہی جواب دیا جائے ضروری نہیں ہے. دارالافتاء اہل سنت بھی تو ہے نا, ان سے بھی تو معلوم کیا جا سکتا ہے, دیگر علماء مفتیان کرام جو ہیں سنی ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے. مدنی چینل ہی پر جواب دینا یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ بعض صورتوں میں فتنے کا خوف ہوتا ہے جواب دینے میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی گہری بات نہیں ہے جو کوئی نہ سمجھ سکے. تو اس طرح کی نیت کر لیں گے میرا اگر, کیونکہ بہت سارے سوالات نہیں چلا پاتے ہیں, بعض اوقات وقت بھی کم ہو جاتا ہے, بعض اوقات یہ کہ وہ سوال ہماری ترتیب کا نہیں ہوتا اس لیے نہیں چلاتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کل چوٹی کے بارے میں ایک سوال چلا تھا, پھر ہم جواب ہم نے نہیں دیا تھا, تو آج وہ دارالافتاء اہل سنت موجود ہے, وہ بھی چلا دیجئے تاکہ مدنی منع کو جواب مل جائے. ان کے خاندان کی دل جوئی ہو جائے گی, ہمیں بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. باپا ہم ابھی ایک سوال چلا رہے ہیں, اس کے بعد چلائیں بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد طالب عطاری ہے, میں ہند کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. کیا دبے جس میں حمایت کہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلی حضرت کی اس شیر کی وضاحت فرما دیجئے. ماشاء اللہ ساحل کے مخارج بہت اچھے ہیں. محمد طالب سبحان اللہ طالب. بابا مخارج اچھے ہیں, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ان کو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. یا تو یہ طالب علم ہوں گے کسی درس نظامی کے, یا حفظ کیا ہوگا کسی اچھے قاری کے پاس, یا قرآن کریم کم از کم انہوں نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہوگا, کچھ تو ہے مطلب. ورنہ آج کل اپنا نام کہاں بولنا آتا ہے کسی کو الا ماشاء اللہ. خیر, وہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر, اے وہ شعر جس میں شعر کا ذکر ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا غوث اعظم, جو آپ کا مرید ہے, جس پر آپ کا دست حمایت ہے, جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور آپ کی اس پر نگاہ کرم ہو گئی, تو اور جس کو آپ نے گویا اپنے سگوں میں, سگانے در میں, اپنے در کے کتوں میں قبول فرما لیا, تو آپ کے کتا اتنا طاقتور ہو گیا آپ کی نگاہ ولایت سے کہ اب اگر شیر بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ شیر کو بھی گھاس نکالے گا, اس سے بھی نہیں ڈرے گا, بلکہ شیر کو بھی دبوچ لے گا. غالباً کوئی ایسی حکایت بھی ہے کہ گوشت پاک کی گلی کے کتے نے شیر کو بھگا دیا تھا. اگر بیجو تو اسرار شریف اسرار بیجت الاسرار شریف میں اس طرح کی حکایت غالباً ہے, تو اب اگر کسی کو یاد ہو منچ پر جو ہے تو وہ ارشاد فرما دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد پور رضا عطاری مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میری آپ سے یہ عرض ہے، اگر چونٹیاں پاؤں کے نیچے آ کر مر جائیں تو اس کی معافی کس سے مانگیں؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش اہل سنت زندہ باد. اس کا جواب ہم نے کل نہیں دے سکے تھے تو میں آپ کے لیے رکھا تھا، باقی آپ دیر حاضر تھے کل. انہوں نے صراحت نہیں کی لیکن سوال سے ظاہر یہ ہے کہ آ کر مر جائیں تو قصد نہیں ہے، یعنی ارادہ نہیں، بے خیالی میں چونٹیاں دب گئی پاؤں میں. جی تو ظاہر ہے اس پر کوئی گناہ تو مرتب نہیں ہوگا، بے احتیاطی اگر کی ہے تو اس پر بہرحال ان کو احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے کہ ایسے مقام پر چونٹیاں معلوم ہے کہ ہوتی ہیں تو پھر وہاں سے گزرنے میں احتیاط برتنی چاہیے ان کو. باقی ظاہر ہے کسی سے معافی مانگنے کی یعنی صورت ہی نہیں ہے. اگر قصدن بھی ہوتا تو اب چونٹیوں سے جاگے تو معافی مانگنے سے رہے کہ وہ اس میں یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہاں حقوق العباد کا مسئلہ تو ہے نہیں. بپا اس سوال سے مدنی منع کی کوئی مدنی سوچ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. یار یہ کل میں حوصلہ افزائی کرنا رہ گیا، مجھے بعد میں یاد آیا تھا کہ یار یہ بچہ کیسا ہے یار، کہ اگر اس کو خود اپنے طور پر یہ خیال آیا تو یار یہ تو میری سوچ سے ملتا جلتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس طرح کی وہاں میں بھی چوٹیوں کے بارے میں مطلب کل میں نے کافی یعنی کہ مدنی پھول پیش کیے تھے الحمدللہ اس ضمن میں. پاپا دعوت اسلامی نے مدنی مونوں کی بھی ایسی سوچ دی ہے. کیا سب بتاؤ آپ کو، چوٹیاں اٹھانا بھی مجھے آتا ہے، سب کو نہیں آئے گا اٹھانا. کس طرح مثال کے طور پر وضو خانے پر چوٹی رینگ رہی ہے، اب وہ پانی ڈالو گئی ہے تو بیچاری ڈوب جائے گی. اب ایک کا دو تو بات بھی پہنچے، بہت ساری ہوتی تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس کو اٹھانے کا طریقہ میں بتاؤں آپ کو، یہ میں نے اگر کہوں نا 100 مرتبہ اٹھائی ہوں گی چوٹیاں ایک مبالغہ. تو اس کی ترکیب یہ کہ انگلی کو جیسے پانی والی کو جگہ ہے تو اس کو انگلی ترک کر دیں، پھر آہستہ سے اس کو حکمت عملی سے اٹھانا پڑا ہونا تو کچل جائے گی یا لودی جنگڑی ہو جائے گی، وہ مقصد فوت ہو جائے گا. پیار محبت سے اس کو ٹچ کر کے تو وہ انگلی پہ آ جائے گی پانی میں، پھر اس کو کہیں سوکھی جگہ پر یوں جھٹک دے وضو خانے کے باہر، اب خود ہی رستہ کر لے گی اپنا. یا ایک صورت دوسری یہ ہے کہ جیسے کہ کپڑے جنسولیا یا کوئی بھی کپڑا ہے وہ اس کا تر حصہ گیلا حصہ یہ چونٹی پر رکھ دے تو اس پہ بھی چپک جائے گی یہ، اب یہ کپڑے کو جھٹک کے دور کر دے. تیسری صورت یہ کہ یہ چل پھر رہی ایسی جگہ پر کہ اب ہمیں پانی ڈالنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اسی طرح کا کپڑا یا کوئی چیز ایسی اس کے آگے رکھ دے تو یہ اس پہ جب چڑھ جائے تو وہ چیز اٹھا دے اور اس کو اس کی محفوظ جگہ پر رکھ دے. بازو کا نہیں چڑھتی ہاں، اڑی کرتی ہے. یہ اڑی کرتی تو آپ کو اس کو پھانسی دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کی منت ثواب جب کریں گے نہیں مجھے تیرے کو بچا کر ثواب کھڑا کرنا ہے تو خودکشی پر آمادہ کیوں ہے. تو خیر اس کو وہی میں نے دو طریقے اور بھی تو بتائے نا آپ کو کہ اس طرح کوشش کر کے اس کو اگر ممکن ہو تو بچائے. ہاں جہاں بہت زیادہ ہو تو ہمارا لیے کہ وضو بھی کرنا ہے تو بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے، اس طرح وہ گتے سے گھسیٹیں گے نا تو یہ تو یا تو کچل جائے گی یا لولی لنگی ہو جائے گی. اس کے آگے رکھ دے خود چڑھے. آپ اس کو دھکا مار کے جس طرح وہ بکری عید کے دنوں میں بکروں کو اونٹوں کو دھکے مار کے سزوکی میں چڑھاتے ہیں نا بھائی اتنی یہ برداشت نہیں نازک ہوتی ہے، خالی اس کے آگے گتا رکھ دے کہ یہ چڑھ جائے کسی طرح. اس طرح بھائی مجھے گتے سے یوں کھرچنے کا طریقہ بتا رہے تھے, جس طرح امی آپ کی وہ اتھلا ڈال کے وہ نیچے سے چاول کھرچتی ہے, تو یہ تو بیچاری کا قیمہ ہو جائے گا. بہت نزاکت کے ساتھ اس کو اٹھانا ہے کہ یہ بالکل محفوظ طریقے پر صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ بغیر زخمی ہوئے, کیونکہ پھر آپ اس کو بیچاری کو پٹی ڈریسنگ پلسٹر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, اگر ہاتھ پیر ٹوٹ گیا تو نہ دوا پلا سکیں گے. تو یہ یا کبھی آپ جیسے کہیں بیٹھے, تو یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ چونٹیاں جو ہے نا, پڑھا بھی تھا میں نے, چونٹیاں جو ہے یہ خاندان کے ساتھ رہتی ہیں. یہ میرے شیخ ابو بکر شبلی جو ہمارے غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں, ان کی حکایت پڑی تھی کہ کہیں سے آپ نے کوئی شاید اناج وغیرہ لیا, اور پھر کافی سفر کر کے آ گئے اناج لے کر, تو اس کے اناج میں ایک کیڑی نکلی, تو آپ نے فرمایا کیڑی تو اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے, خاندان کے ساتھ رہتی ہے. اب یہ بیچاری بچھڑ گئی, یا تو بھٹک بھٹک کے مر جائے گی, اکیلی وحشت ہوگی اس کو. تو ان کو بڑا رحم آیا اس کیڑی پہ, اس کیڑی کو بڑی حفاظت کے ساتھ آپ نے اپنی مٹھی میں بند کیا, اور جہاں سے آپ نے اناج لیا تھا دکان سے وہاں پہنچے, تو وہاں دکان کے پاس اس کو کیڑی کو چھوڑ دیا کہ اب یہ بھلے اپنے خاندان کے ساتھ مل جائے. کیوں کیڑی کے تو لشکر آپ نے دیکھے ہوں گے, لشکر کے لشکر ہوتے ہیں, اکیلی نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح ہم تنہائی میں گھبراتے ہیں, کیڑی بھی گھبرائیے, ہر جانور بھی گھبراتا ہے, بہت سارے جانور اکیلے رہتے ہیں, ہوتے ہی تنہائی پسند ہے, دوسرے کو دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے, ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یوں کیڑی کپڑے پر چڑھ گئی بیٹھے ہیں, اب ہمارے کپڑے پہ کیڑی ہے, اب کیا کریں بھائی, اب غور کریں کہاں سے آئی ہے, یہاں تو کیڑیاں نہیں ہیں, اگر ڈال تو یہی تھے لیکن کہیں کیڑیاں تھی اور اب وہاں سے اٹھ کر آئے تھے تو اب یہ, اور یہاں کچھ بھی کیڑیاں نہیں ہیں ایک بھی, تو پھر ابھی ابھی آپ نے دیکھا یہ کیڑی, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہاں کی چڑھ گئی ہے. اب یہاں اکیلی یہاں جھاڑ تو دیں گے آپ, لیکن یہ بیچاری پریشان ہو جائے گی. تو اس لیے تھوڑی تکلیف کر کے جہاں آپ بیٹھے تھے نا, جہاں کیڑیاں تھیں ان کیڑیوں میں اس کو یوں کر کے پہنچا دیں. یہ دھندا میں نے بہت اس طرح کے کیا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, مجھے تجربہ اس کا. پاپا یہ کیڑیوں کو مارتے ہیں, ان کو روکنے کا بھی تجربہ ہے, کاوا کا بیچاری وہ مار دیتے. پاپا کتنی اوپر سے اس کو جھاڑیں کہ یہ زخمی نہ ہو. اس کو آپ بادلوں سے بھی پھینکیں گے تو زخمی نہیں ہوگی, ہلکی ملکی ہے نہیں. ایک مرتبہ اس کو چوٹ تھوڑی آتی ہوگی, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی اس کسی کو نہیں. چوٹ تو آپ اپنے ہاتھ سے اٹھائیں گے نا, بے دردی سے بچا لے جائیں گے, مزید اس کو پریشان کر دیں گے. تو اٹھانے کی اس لیے میں نے طریقے عرض کر دیے کہ حکمت عمل سے, اور جب اس کو جھاڑنا بھی ہے تو یہ نہیں چوٹی پر ہی اپنی چٹکی ماری, جب تو بیچاری شہید ہو جائے گی, وفات پا جائے گی. تو یہ نا دوسری جگہ پہ, اسی جگہ جیسے اب یہاں ہے تو ابھی اوپر کی جگہ پر آپ کو یوں مارنا ہے تاکہ یہ یہاں سے گر کے نیچے آ جائے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کسی ہوگا تو یہ تو اس کے لیے تو پورا ایک مطلب بیان تیار ہو گیا اس کے لیے, کیڑی کو اب کیڑی کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, بندوں کی جانے سلامت نہیں ہے. خیر ہم سے جو ہو سکے, ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آئے. تو یہ مدنی منڈے کا سوال واقعی ہے نا کہ با کمال ہے, اللہ اس کو اور برکت دے. اس طرح کے دو جو بھی بے ضرر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا, پروں والے کیڑے, اور جو بے ضرر ہوتے ہیں تو ان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. ان کو مارنے کی کبھی اجازت ملے گی, یا تو اس سے کوئی نفع حاصل کرنا مقصود ہو تو اجازت ملے گی, یا اس سے ضرر دفع کرنا مقصود ہو تو تکلیف دور کرنے کے لیے بھی مار سکتے ہیں. اب وضو کرنے پر بہت ساری چوٹیاں ہیں, اب وضو بھی کرنا ہے تو اس صورت میں, یا غسل خانے میں چوٹیاں ہیں غسل بھی کرنا ہے, اب ان سے خلاصی پانا بہت مشکل ہے, تو ایسی صورت میں مجبوراً, کیونکہ اب اس کا غسل کرنا اس کو ضروری ہے کہ یہ نفع ہے اس کا, اب یہ کب تک انتظار کرے گی یہ چلی جائے, اور اتنی ساری چوٹیوں کو سمیٹنا مشکل ہے. اگر اس کو جھاڑو سے بھی سمیٹتے ہیں تو بہت ساری زخمی ہو جائیں گی اس میں. ایسی صورت میں ہم دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری چوٹیاں وضو خانے پر یا غسل خانے میں استنجا خانے ڈبلیو سی میں چلی جاتی ہیں یہاں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں مزے سے، کیا کریں آدمی؟ یہی سمجھ آتا ہے اکا دکا کا تو میں وہاں سے بھی وہ آپ کو طریقے بتائے نا تو کپڑے وغیرہ سے ترکیب سے میں اس کو بھی اٹھا لیتا ہوں اکا دکا، کیونکہ میرا اپنا جو استعمال ہوتا ہے وہ سوکھا اور صاف ہوتا ہے عام طور پہ، عوامی میں تو مشکل ہے، عوامی میں تو شاید چل نہیں سکے گی اتنا وہ کچگھاڑ ہوتا ہے گیلا گیلا ہوتا ہے۔ تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنا غسل اور وضو شروع کر دے اور اس میں وہ مارنے کا قصد ان کو نہ کریں، الا یہ کہ سوائے یہ کہ وہ تکلیف دے اس کے لیے کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ کسی کپڑے وغیرہ سے اس کو سمیٹ کے سائڈ پہ کر دے، باقی کہ اگر ویسے ہی غسل اور وضو کرنا اس کا ممکن ہے وہاں پر اور اس دوران ان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اپنا غسل اور وضو کرنے کی نیت سے وہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ اس میں کپڑے سے آپ نے فرمایا نا، یہ کپڑے سے یوں کیا گھسیٹیں گے اس کو جیسے وہ دھول گھسیٹتے ہیں نا، تو اس میں تو اس کی تعداد ہے جو دم توڑ جائے گی یا شدید زخمی ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ٹرائی کیا میں نے کہ جیسے ان کو زمین پر یہ رینگ رہی ہیں اب ہٹانا بھی ضروری ہے، تو کبھی کبھی یہ طریقہ اکا دکا میں چل جاتا ہے ورنہ اتنا کامیاب نہیں ہے، تو اس کو زور سے جھٹ کے گیا بڑے کپڑے سے تولیے سے تو یہ ہوا سے ادھر ادھر اڑ کے منتشر ہو سکتی ہے، اس طرح اوپر اوپر سے یہ زمین پہ کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے ورنہ کسی کا خون ہو جائے گا۔ چونٹی میں خون نہیں ہوتا باپا؟ ہاں یہ کہاں پڑی ہے؟ اچھا وہ تو جنات کے لیے قسم دی جاتی سلیمان علیہ السلام کی، چونٹیوں کے لیے پڑھا نہیں ہے، چونٹیوں کے لیے اور اوراد ہیں، اور ایک تو وہ یار میرا ذہن سے نکل گیا، نوشادر، نوشادر کی اگر نوشادر ایک ہی ہے وہ ملے گا اپنے دیسی دواؤں کے پاس ملے گا غالب نوشادر، تو یہ کپڑے کی پوٹلی بنا کر اگر رکھ دی جائے نا کپڑی میں تھوڑی سی لپیٹ کر جس جگہ سے چونٹیاں آتی ہیں تو وہ پھر وہاں سے بھاگ جائیں گی، یہ یاد پڑتا ہے یہ کہیں لکھا ہے۔ اس کے بعد اوراد بھی ہیں کہ یہ پڑھ کر چھڑک دو پانی تو اس سے بھی چلی جاتی ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے یہ اوراد، شاید کوئی اس میں بھی مدنی پنسر میں بھی لکھا ہوگا چونٹی بگانے کا عمل، ان کو بگانے میں راضی نہیں ہے قتل نہ کیا جائے۔ اور جو چونٹی کاٹتی ہے نا اس کو مار سکتے ہیں، اس کی ایک قسماتی ہے جو کاٹتی ہے، اگر وہ کاٹتی ہے تو مار دے اس کو، کہ یہاں دفڑے ضرر ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کٹواتا رہے دسواتا رہے، ضرر دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ کیڑے مکوڑے جو جن کا کام کاٹنا ہوتا ہے تو مار سکتے ہیں، چوہے کو مار سکتے ہیں کہ یہ ضرر پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، چھپکلی کو مار سکتے ہیں، بلکہ چھپکلی کو مارنے میں تو حدیث شریف میں فضیلت آئی ہے کہ ایک بار میں مارے تو سونے کیا، دوسرے بار میں مارے تو اس سے کم، تیسرے میں مارے تو اس سے کم، پہلے حضل قیاس، جتنے کم بار میں مارے گا نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، تو ایک ہی بھرپور وار مار کے ایک وار کر کے چھپکلی کو مار ڈالے تو یہاں مارنا ثواب ہے، ثواب کی نیت سے ماریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام محمد فضیل رضا عطاری، میں بنگلہ دیش کے شہر چار چم سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی برگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امامہ شریف قبلہ روح کھڑے کھڑے بنا جاتا ہے تو اترتے وقت یہ کھڑے کھڑے یا بیٹھ کر کھلے، اس کا سنت اور آداب، جواب اشارہ عطا فرما دیجیے. بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ امام با جس طرح لپیٹا تھا نا اسی طرح ایک ایک پیج کر کے کھولے, پورے کا پورا اتار کے نہ رکھ دے. یہ اس کا ادب لکھا, کھڑے اور بیٹھے کا غالباً نہیں لکھا اس میں. اب اگر کسی نے پورا اتار کے رکھ دیا تو گناہگار وہ بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فضیلت اس کی چھوٹے گی کہ ایک ایک پیچ باندھنے سے ایک ایک نور ملے گا قیامت کے دن. یہ اس سے محروم بغیر تو نظر آ رہا ہے, اور کھولنے سے جبکہ دوبارہ باندھنے کی نیت ہو تو ایک ایک گناہ اترے گا اس کا. تو ان فضائل کو پانے کے لیے یہی ہے کہ بار بار باندھے کھولے جب انہیں ضرورت. پورا جیسے سخت ٹوپی ہوتی ہے تو اس طرح اتار کے رکھ دیتے ہیں, گناہ اس میں بھی نہیں ہے, جائز ہے یہ بھی. یہ افضل وہی ہے جو میں نے عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, شاہد رضا اتاری, بھائی پھیرو, پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض ہے, کیا نماز جنازہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اہل سنت نماز جنازہ میں دو چیزیں رکن ہیں, ایک ہے قیام اور دوسرا ہے چار بار تکبیر کہنا, اللہ اکبر کہنا. تو بیٹھ کر جو ہے یہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. عذر ہو تو معذور ہے تو وہ پڑھ سکتا. یعنی کوئی ایسا عذر ہو کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, جی, تو بیٹھ کر پڑھے ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ خان پور والے آئے ہوئے ہیں اور آج اجتماع کے بعد یہاں بغدادی جلوس بھی ہوا, تقریباً 111 شرکا کا ایس ایم ایس آیا ہے اور بارش بھی ہو رہی تھی. مرحبا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ولایت کی کیا پہچان ہے؟ ولایت کی پہچان, ولایت کی پہچان. اچھا اچھا, ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ سوال تو میں نے پڑھا تھا, میں نے وہ علمیہ کو بھیجا تھا یہ سوال تاکہ یہ مضمون تیار کر کے دے دیں. علمیہ کی طرف جو جواب آیا وہ تو بہت طویل ہے, تو اس میں سے کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ حصہ پیش کروں. تو یہ کہ ولایت کی پہچان یا ولی اللہ کی تعریف, اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں, بہت سارے اقوال ہیں, اور اگر ان کو جمع کر لیتے ہیں تو وہ سارے مطلب یعنی کہ اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی صفت پیش بیان کی گئی, کسی نے کوئی صفت بیان کی تو یہ ساری صفات اس میں ہونی چاہیے. حضرت سیدنا ابن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ترجمہ کنز الایمان, وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. یعنی ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. مسلمان ہونا تو شرط ہی ہے, تقوی بھی ہو اس میں. یہ کئی تعریفات جو ہے نا بزرگوں کی, یہ حضرت فضل اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہادی نے نقل کی ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بلایت نشان ہے, اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. علامہ سعد الدین افتازانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں, ولی وہ مومن کامل ہوتا ہے جو عارف باللہ یعنی اللہ کو پہچاننے والا, طاعات پر ہمیشگی اختیار کرنے والا, عبادتوں پر یعنی کہ اس کو دوام حاصل ہو, استقامت ہو. ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب یعنی پرہیز کرنے والا, اور لذات و شہوات میں منہمک ہونے سے گریز کرنے والا ہو. لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ بھٹکتا ہوں. ولی اللہ وہ ہے, ایک تعریف یعنی مختلف تعریف ہے, ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے, یعنی اللہ کی فرما برداری کرتا رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو. جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے, اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے, اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے, اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں کرے, جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے, جو اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو, اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے, اور چشم دل یعنی دل کی آنکھ سے اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے. یہ صفات اولیاء کی ہیں. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے. بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا, ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا, اور نہ کسی شے کے فوت یعنی ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے, اور اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے. بعض اکابر رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا, ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی عبادت سے قرب الہی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے, یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ عز و جل کفیل ہو اور اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے. یہ بیان کردہ تعریفات نقل کرنے کے بعد سعد الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہادی ان تعریفوں کے مختلف ہونے کی وجہ یوں بیان فرماتے ہیں, کہ یہ معانی اور عبارات اگر یہ جدا گانا ہے لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جس سے قرب الہی نہ اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے, یہ تمام صفات اس میں ہوتی ہیں. ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے, ان کے درجوں میں بہرحال فرق ہوتا ہے. ولی اللہ کی پہچان حقیقتاً بہت مشکل ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اپنی کتاب شان حبیب الرحمن من آیات القرآن میں فرماتے ہیں, بڑی صلو علی الحبیب. شہباز خطابت, شہباز خطابت, فانوس ہدایت, غوث پاک, فانوس ہدایت, غوث پاک, بے کس کی حمایت, غوث پاک, بے کس کی حمایت, غوث پاک, بے بس کی ہے راحت, غوث پاک, بے بس کی ہے راحت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت, اللہ کی رحمت, غوث پاک, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت, رب کی نعمت, اے باعث برکت, اے باعث برکت, اے صاحب عزت, المدد یا غوث پاک, المدد یا غوث پاک, المدد یا غوث پاک. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا کچھ مدنی پھول جاری تھے آپ کے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان اپنی کتاب مستطاب شان حبیب الرحمن من آیات القرآن میں فرماتے ہیں, حقیقت یہ کہ ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے. با یزید بسطامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ رحمت الہی کی دلہن ہے, جہاں تک سوائے اس کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں. اسی لیے کہا گیا ولی را ولی می شناسد, یعنی ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے. شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل, کیونکہ رب تعالی اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور ہر مخلوق اس پر گواہ, مگر ولی شکل و صورت اعمال و افعال میں بالکل ہماری طرح, شریعت میں ظاہر ہے اور طریقت میں اخفا. شریعت تو ظاہر میں نظر آ جاتی ہے, طریقت چھپی ہوئی ہے. مکان کی زینت دروازے پر رکھی جاتی ہے اور موتی کوٹھری میں. مشکات شریف میں میری امت میں بہت سے پراگندہ حال بکھرے ہوئے بال والے جنہیں لوگ اپنے دروازوں سے ہٹا دیں, اگر خدا پر قسم کھا لیں تو ان کی قسم پوری کی جائے. اولیاء اللہ کے مرتبے مختلف ہیں اور یہ حضرات مختلف انبیاء کے مظہر ہیں, اس لیے ان کی شانیں جدا گانا ہے. سب میں ایک ہی طرح کی علامت تلاش کرنا غلطی ہے. جس طرح ایک حکومت کے مختلف محکمے, ہر محکمے کی وردی پگڑی علیحدہ, پولیس کی وردی اور فوج کی وردی کچھ, اور ریلوے کی دوسری, سب میں ایک ہی علامت تلاش نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ان نفوس قدسیہ رحمہم اللہ تعالی کی مختلف علامتیں ارشاد ہوئیں. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چہرہ زرد, آنکھیں تر اور پیٹ بھوکا ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے نیچے ایک شعر لکھتے ہیں, فارسی میں کسی کا نقل کیا, آشکارا چش نشاں استے پسر آہ سرد و رنگے زرد و چشم سر گر ترا پر سنگ سے دیگر کدا کم خرد و کم گفتن و خفتن حرام. یعنی اے بیٹے حقیقی عاشقوں کی چھ علامات ہوتی ہیں, آہ سرد رنگ زرد یعنی ٹھنڈی آئیں بھرے پیلا رنگ ہو اس کے بدن کا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہو پیلا ہو گیا ہو, اور چشمے تر آنکھ میں اس کے آنسو ہو. اگر ان تین کے علاوہ اور علامتیں پوچھتا ہے تو وہ یہ ہیں, کم کھاتے ہیں کم بولتے ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر نیند کو حرام کیا ہوتا ہے, یعنی راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں. متکلمین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک ولی وہ ہے جو سچے اعتقاد جس کے عقیدے درست ہوں, اعمال مطابق شریعت کے کرے, شریعت کا پابند ہو. بعض اولیاء رحمہم اللہ تعالی جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں کے جانور بلکہ در و دیوار بھی ذاکر ہو جاتے ہیں, یعنی ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں اگر ان سب پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عبارتیں مختلف ہیں مگر مضمون سب کا تقریباً یکساں, کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے. جس کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے, اللہ کی نزدیکی مل جاتی ہے, اس میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں. یہاں شان حبیب الرحمان کا کلام ختم ہوا, مزید یہ مدنی پھول ذہن میں رکھیے کہ ولایت صرف اللہ کی عطا سے ملتی ہے, کوشش سے نہیں ملتی. دیکھو یعنی عبادت کرے ریاضت کرے تو اس کو ولایت یعنی کہ مجھے ولایت مل جائے تو یہ نہیں, یعنی ولایت وہمی ہے قسمی نہیں ہے, قسمی یعنی کوششوں سے پالا, وہمی مانے عطا ہی. اگر کوئی اس کو قسمی مانے کہ ولایت کوششوں سے ملتی ہے تو اس کو حضرت نے گمراہی قرار دیا ہے, تو محض اللہ کے فضل و کرم سے وہ مل جاتی ہے جس کو اللہ چاہے عطا کرتا ہے. اولیاء کرام کا کسی مخصوص خاندان یا نسل سے ہونا ضروری نہیں کہ صاحب وہ سید ہوگا تو ہی ولی ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے کہ فضل خداوندی کسی نسل یا قوم ہی کے ساتھ خاص نہیں. اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت سے نواز دیتا ہے, اور یہ نفوذ قدسیہ مسلمانوں کی ہر قوم اور ہر پیشہ کرنے والوں میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. ہر ولی کی ولایت کا شہرہ اور دھوم دھام ہونا کوئی ضروری نہیں. یہ حضرات معاشرے کے ہر طبقے میں ہوتے ہیں, کبھی مزدور کے بیچ میں, کبھی سبزی اور پھل فروش کی صورت میں, کبھی تاجر یا ملازم کی شکل میں, کبھی چوکیدار یا معمار, آرکیٹیکٹ وغیرہ تو مزدور ہوتے ہیں, راج مزدور ان کے روپ میں, بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں ان لوگوں کے روپ میں. ہر کوئی ان کی شناخت نہیں کر سکتا اور نہ ان کی آزمائش کے بارے میں سوچنا چاہیے. بعض لوگ دیکھے ولایتیں چیک کرتے ہیں کہ یہ فلاں کرامت دکھا دے تو ولی, تو یہ بہت بڑی نادانی ہے. آگے انشاءاللہ مزید آپ سنیں گے بھی. روئے زمین پر متعدد اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا کا نظام چلتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کسی شخص نے شکایت کی کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آج کل دہلی کا نظام دہلی کا انتظام بہت سست ہے. فرمایا آج کل یہاں کے صاحب خدمت یعنی ابدال دہلی, ابدال جو ہوتا ہے وہ اس کے ذمے ایک مخصوص وہ ایریاز ہوتے ہیں علاقے ہوتے ہیں ان کا وہ نظام سنبھالتے ہیں, تو فرمایا کہ آج کل یہاں کے صاحب خدمت یعنی ابدال دہلی جو ہیں وہ سست ہیں. پوچھا کون صاحب ہے؟ فرمایا فلا پھل فروش جو فلا بازار میں خربوزے فروخت کرتے ہیں. پوچھنے والے صاحب ان کے پاس پہنچے اور خربوزے کاٹ کاٹ کر اور چکھ چکھ کر سب ناپسند کر کے ٹوکرے میں رکھ دیے. اس قدر نقصان کر دینے والے کو بھی وہ خربوزے والے جو صاحب تھے خربوزہ بیچنے والے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا, چپ رہے. یہ چلے آئے. کچھ عرصے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہے اور حالات بدل گئے, تو اسی شخص نے پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پڑھے رحمت اللہ القوی سے پوچھا کہ آج کل کون ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا ایک سکہ, ایک سکہ ہے, سکہ اس کو انہیں بشتی جو پانی کے مشک اٹھاتے, ایک سکہ ہے جو چاندنی چوک میں پانی پلاتے, مگر ایک گلاس کی ایک چھدام لیتے ہیں. چھدام ان دنوں سب سے چھوٹا سکہ ہوتا تھا, آج کل شاید ہمارے پاکستان میں سب سے چھوٹا سکہ ایک روپیہ ہے. پہلے ایک پائی ہوتی تھی, ایک پیسے کی ایک پائی, یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ایک پیسے کی ایک پائی اور ایک روپیہ کے 64 پیسے. پھر پائی رخصت ہو گئی اور پیسہ ہو گیا, پھر ایک روپیہ کے 100 پیسے ہو گئے تھے, پھر ایک روپیہ کے 100 پیسے, پھر اب وہ 54, 58, 51 دو پیسے, دو آنے, یہ سب کے وہ سکے ہوتے تھے, یہ سارے اب خلاص ہو گئے. اب سب سے چھوٹا سکہ ایک روپیہ پاکستان میں. یہ میں نے سمجھانے کے لیے وضاحت کی. تو ان دنوں وہ چھدام تھا جو سب سے چھوٹا سکہ تھا اور اس کی قیمت ایک پیسے کا چوتھا حصہ. یہ چھدام دے گئے اور ان کو دے کر ان سے پانی مانگا, تو اس سکہ نے انہیں پانی پیش کیا. تو یہ تو چونکہ وہ چیک کرنے کے لیے گئے تھے, انہوں نے پانی گرا دیا اور دوسرا گلاس مانگا. تو سکہ نے پوچھا اور چھدام ہے؟ کہا نہیں. تو انہوں نے ایک ڈھول ماری, ڈبا مارتے نا ڈھول ماری, اور کہا خربوزے والا سمجھا؟ عوام کے نزدیک ولایت کا معیار, یہ بہت توجہ طلب باتیں عرض کر رہا ہوں میں, کیونکہ اس دور میں عوام جو ہے نا ہر چلتے پھرتے کو ولایت کا تاج پہنا دیتی ہے. ارے اللہ کے ولی, آج آپ نے فجر کی نماز ادا کر دی. بعض لوگ ایسے بھی معاشرے میں یقین مانے پائے جاتے ہیں, ایک برادری ایسی پائی جاتی ہے کہ جو ہر ایک کو دھنیا کے پیڑ پہ چڑھاتی ہے. دھنیا کا پیڑ ہوتا ہی نہیں اتنا سا ہوتا ہے, ایک مطلب وہ خوش فہمی کے لیے کروں, ہر ایک کو دھنیا کے پیڑ پہ چڑھاتی ہے, کچھ چلی جائے پیڑ ہی کچھ چل جائے. تو ہے ایک برادری ہے, تو بات بات میں سب کو بولتے ہیں ارے اللہ کے ولی یوں, اللہ کے ولی. ارے تیرے بھائی خاندان میں کسی کو پتا ہے کہ ولی بولتے کس کو؟ نہ چور چپاٹی کو اور سود خور کو رشوت خور کو مسکا لگانے کے لیے اللہ کا ولی بنا دیتے ہو یا سوچو لو جی. تو بہرحال تو وہ یا کسی میں کوئی کسی کا تعویذ کام کر گیا تو اس کو ولایت دے دیتے ہیں, یہ ولی ہے. کسی نے چھو کیا تو درد چلا گیا تو یہ ولی ہے. چھو کی بات تو دور کی یار, پین کلر کھولی گولی کھا لو, سر کا درد تو اکثر صحیح ہو جاتا ہے, تو یہ گولی گولی کا گا پھٹا دو تو ولی رہ جائے گا. ایسے ولی ہوں گے پھر یہ جس کو یہ لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں, اور ہر نتو فتو کو ہر ایرے خیرے نتو خیرے کو ایسا نہیں ہوتا. تو اس ضمن میں بھی حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے بڑا جامع کلام فرمایا ہے, چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, بعض لوگوں نے ولی کی علامتیں اپنی طرف سے مقرر کر لی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ جو کرامات دکھائے, مگر یہ غلط ہے کیونکہ شیطان بہت سے عجائب کر کے دکھاتا ہے. سنیاسی جو بھی سجہ کرتب کر لیتے دجال تو غضب ہی کرے گا, مردوں کو جلائے گا, بارش برسائے گا. مردوں کو جلائے گا یعنی دجال تو غضب ہی کرے گا کہ مردوں کو جلائے گا, بارش برسائے گا. اگر عجائبات یعنی حیرت انگیز باتوں پر ولایت کا مدار ہو تو شیطان اور دجال بھی ولی ہونے چاہیے. صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا ولایت ہو تو شیطان بڑا ولی ہونا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے کہ یعنی عوام صلو علی الحبیب میرا ولیوں کے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں امام چل کے کام ہم نے چھوڑی ہے لائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے مل گئے سجائی پڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے پکارا یا میں نے تمہیں پکارا کمایا تیرا سہارا چلتا کاسی کا گزارا تیری خیر سے میں میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے تیرے غوث کا جھنڈا اونچا میں اونچا غوث کا جھنڈا پیارے میں پیارا غوث کا جھنڈا سے اچھا غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا اچھا اچھا غوث کا جھنڈا سونا سونا غوث کا جھنڈا مونا مونا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا لہرا کر دیکھو غوث کا جھنڈا لہرا کر دیکھو غوث کا جھنڈا اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا اونچے میں اونچا کیسا نکھرا غوث کا جھنڈا کیسا نکھرا غوث کا جھنڈا اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد محمد تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ عجائب بات ہی اگر دکھانا ولایت ہوتی تو شیطان بھی ولی ہوتا دجال بھی ولی ہوتا. خیر ایسا نہیں. اچھا پھر عوام میں کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ تاریخ کو دنیا ہو تو دنیا سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو, دنیا ترک کر چکا ہو, گھر بار بھی نہ ہو, اس کے گھر بار نہ رکھتا ہو. اس طرح بعض لوگ کہا کرتے ہیں, بعض لوگ اس طرح کہا کرتے ہیں عوام وہ ولی کیا جو رکھے پیسہ, مگر یہ بھی دھوکہ. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام یہ تو بادشاہ تھے اور ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے. یہ میں خلاصہ بھی عرض کر رہا ہوں, ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے. اور نبی ولی سے افضل ہوتا ہے, ولی نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی تھے, کوئی صحابی کوئی ولی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا, صحابی افضل ہوتے ہیں, یہ بہت مالدار تھے. حضور غوث الثقلین یہ بھی صاحب حیثیت تھے, امام اعظم حنیفہ تاجر تھے کپڑوں کے, مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم بڑے مالدار تھے. کیا یہ حضرات ولی نہ تھے؟ مفسر شہیر فرماتے ہیں یہ تو ولی اللہ ہی نہیں ولی گر تھے, نہ دوسروں ولی بناتے تھے. لیکن اس کے برعکس بہت سے سنیاسی کفار تاریخ کو دنیا ہے, نہ دنیا ترک کر کے وہ رہتے ہیں, کیا وہ ولی؟ ہرگز نہیں. کامل وہ ہے جس کے سر پر شریعت ہو, بغلوں میں طریقت, سامنے دنیاوی تعلقات, ان سب کو سنبھالے, رائے خدا طے کرتا چلا جائے. مسجد میں نمازی ہو, میدان میں غازی ہو, کچہری میں قاضی ہو, اور گھر میں پکا دنیا دار, یعنی ان مانو کر کہ دنیاوی معاملات میں مصروف کار, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بال بچوں کی خدمت, ماں باپ کی خدمت, اس کو یہ وہ دنیا داری نہیں ہے جو مطلب ولایت کے الٹ ہے, وہ سب کام شریعت کے مطابق. مسجد فرماتے اور گھر دے کے مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے, اور بازار میں جائے تو ملائکہ مدبرات امر, یعنی امور دنیاویہ کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کیسے کام کرے. پھر اب جو جھوٹے ولی ہوتے ہیں ان کی کاٹ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں, بعض بیہودہ دعوی ولایت کرے مگر نہ نماز پڑھے نہ روزے کے پاس جائے, اور شیخی بگارے ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا یہ تنگن فرما رہے؟ سبحان اللہ, نماز تو کعبے میں پڑھے اور روٹی اور نذرانے مرید کے گھر سے لے, یہ پورے شیاطین ہیں. جب تک ہوش و حواس قائم ہے تب تک احکام شرعیہ معاف نہیں ہو سکتے. یہ مضمون جو میں نے پڑھا یہ شان حبیب الرحمان صفحہ 299 تا 301 پر موجود. کیا ولی اللہ کو اپنی ولایت کا علم ہوتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام رحمہ اللہ السلام کے مابین اختلاف ہے. بعض کے نزدیک علم ہوتا ہے جبکہ بعض کے نزدیک نہیں ہوتا. سوال, بعض لوگ ہر پاگل اور بے عقل کو ولی سمجھ لیتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ جواب, ہر پاگل اور بے عقل کو ولی سمجھ لینا سراسر غلط فہمی ہے. شاید وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پاگل اور دیوانے مجذوب ہیں, مگر یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی مجذوب اللہ عز و جل کا ولی ہوتا ہے, مگر ہر پاگل اور دیوانہ مجذوب بھی نہیں ہوتا. مجاذیب یہ مجذوب کی جمع ہے. اللہ عز و جل کے مخصوص بندے ہیں جو لطائف کی بیداری کی وجہ سے جب یکدم روحانیت کی بلند منزلوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو ان کی شعوری صلاحیتیں مغلوب ہو جاتی ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ اللہ تعالی کی یاد میں وہ جب گم ہوتے ہیں اور روحانیت کی بلند منزلیں جب یہ طے کرتے ہیں تو ان تجلیات کی وجہ سے ان کی عقلی شعوری, یعنی کہ عقلی جو ہے وہ سمجھو کہ مغلوب ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کا ہوش جاتا رہتا ہے. جس کی وجہ سے یہ دنیاوی دلچسپیوں سے نہ تعلق ہو جاتے ہیں, انہیں دیگر مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں رہتا. وہ اد خود نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ پہنتے ہیں, نہ پہناتے ہیں, نہ نہاتے ہیں. انہیں سردی گرمی نفع نقصان کی خبر نہیں ہوتی. اگر کسی نے کھلا دیا تو کاپی لیا, پہنا دیا تو پہن لیا, نہلا دیا تو نہا لیا, سردیوں میں بغیر کمبل چادر لیے سکون, اور گرمیوں میں لحاف اوڑھ لیں تو پرواہ نہیں. یعنی مجذوب بظاہر ہوش میں نہیں ہوتا, اس لیے وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا, یعنی اس پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے. مگر اس پر شرعی احکام پیش کیے جائیں تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ صاحب عقل و شعور کے لیے کسی مجذوب سے سرزد ہونے والے خلاف شرع کاموں کو اپنے لیے حجت اور دلیل بنا کر اس کا اتباع کرنا یا ان کی اتباع میں خود کو شرعی احکام سے مستثنی خیال کرنا جائز نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے, بعض مجذوبین قدست اسرارہم نے جو کچھ بحال جذب کیا نہ مجذوبی کی حالت میں کیا وہ سند نہیں ہو سکتا. مجذوب عقل و ہوش دنیا نہیں رکھتا, اس کے افعال اس کے ارادہ اختیار صالح سے نہیں ہوتے, وہ معذور ہے. یعنی مجذوب جو کچھ کرے وہ دوسرا نہیں کر سکتا, اس کو اجازت نہیں ہوتی. جو خلاف شرع ہوتا ہے, جیسے کہ وہ ہند میں احمد آباد شریف, مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. یہ اعلی حضرت نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ سچے مجذوب تھے اور یہ عورتوں کا لباس پہنتے تھے اور زیورات بھی پہنتے تھے. اب فرمایا کہ ان کے جو بعد والے جو ہیں, اب جو ان کی جو گدی رسیم اور یہ بھی, یہ چوڑیاں اور یہ عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور یہ ہوش آواس میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے ذرا ان پر تو شریعت کے احکام ہوتے نہیں تھے مجذوب جب جس کی حالت ہوتی تھی تو. لیکن جو اس کے بال کے جو بات کے جو ہیں یہ ایسا کریں گے تو یہ گناہگار ہوں گے, ہوش آواس میں کریں گے تو, زنانہ لباس لیڈیز لباس پہنیں گے تو یہ رہیں گے. جیسے مزاروں پہ آپ دیکھتے ہوں گے بعضوں کا تو طرح طرح کے ملنگ, کوئی ننگ دھڑنگ ہے تو کوئی وہ چوڑے پہنے ہوئے, کوئی ناک میں بالا گھسڑے ہوئے, طرح طرح کے وہ سیمپل ہوتے ہیں. بس یہ پبلک ان کو سمجھتی کہ پوچھے ضرور ہوتے ہیں, اللہ تک نہیں شیطان تک, تو ہوش و حواس کے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ سرتے کا دم لگاتے ہیں, لگے دم تو بیٹے غم دنیا کماوے کھاوے, ہم تکے کا کام کرنا نہیں ہے. اور نماز تو یہ کعبے میں پڑھتے ہیں, سنا نا ابھی, وہ بغداد میں پڑھتا ہوگا, اجمیر میں پڑھتا ہوگا, اور کھانا مانگ کے کھاتے ہیں, اجمیر اور بغداد تکلیف نہیں کرتے جانے کی کہ وہاں کھائیں. تو اس طرح کے یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے مسلک کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کا مسلک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کا اپنا کوئی مطلب وہ حساب کتاب ہوتا ہے, کھاتے پیتے جان بناتے ہیں, ان میں مافیا بھی کام کر رہی ہوتی ہے بسا اوقات. یہ مزاروں پہ جو عرس وغیرہ کرتے ہیں نا ہمارے یہاں, ان کو چاہیے مزارت والوں کو کہ حصوں کو کان پکڑ کے نکال دیں, نہیں مانتے تو پولیس کا انتظام کریں. حصوں کو بٹھا کر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے, اسلام بدنام ہوتا ہے. کہ مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں, کبھی بھنگڑا ڈالتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں لوگ, اور چرسوں کی دنیا لے رہے ہوتے ہیں اور فضا میں چرسوں کی بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو کہ حرام ہے. تو اس لیے ان سے مزارات کو پاک رکھنا چاہیے. اب یہ کہ مزارات والے بیچارے ڈرتے ہوں گے ان سے کہ یہ کوئی جادو کر دیں گے یا فساد کریں گے, تو ان کے لیے شامیانہ کو لگاتے ہو, شامیانہ لگاتے ہیں ان کے لیے, دریا بچھا دیں گاؤں تک کی. اگر ان کا بھی کوئی مرشد ہوتا ہے بڑے سٹے والا, سب لگے ہوتے ہیں, پیر دب رہے ہوتے ہیں, تماشا بنا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہو تو ایسا مت کرو, توبہ کرو اور نمازیں پڑھو, شریعت کی پابندی کرو, ورنہ مرنا تو پڑے گا, مرنا پڑے گا, مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا, رب ناراض ہوا تو اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. ابھی بھلے مجھ پر غصہ آتا ہے، یہ شیطان آپ کو غصہ دلا رہا ہے، آپ کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر کڑوی دوا دیتا ہے تو نادان مریض ڈاکٹر بھی غصہ کرتا ہوگا، پاگل کو بھی تو ڈاکٹر خانے ہوتے ہیں نا، پاگلوں کے اسپتال ہوتے ہیں، مینٹل ہاسپٹل، وہاں پاگل آتے ہیں، پاگل گالیاں بکتے ہیں ڈاکٹروں کو، کاٹ کھاتے ہوں گے، ڈاکٹروں کو مارنے دوڑتے ہوں گے، کبھی ڈاکٹر کو ٹھوک بھی دیتے ہوں گے اٹھا کر، لیکن ڈاکٹر ان سے ناراض نہیں ہوتا نا، ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ بےچارے اپنے ہوش میں نہیں ہے، ان کا علاج کرنا ہے، تو اس طرح آپ بھی جب آپ کا علاج ہو جائے گا نا تو آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی، کہ پھر ان کو بھی ڈاکٹر اچھا لگتا ہوگا کہ ڈاکٹر نے میرے کو اچھا کر دیا، علاج کر دیا میرا، اس لیے وہ مہربانی کر کے گناہوں سے توبہ کر کے اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں بھرے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ چاہے گا تو حقیقی ولایت سے بھی سرفراز کر دے گا اپنی رحمت سے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، لیکن عمل اس لیے کرنا کہ ولایت مل جائے، یہ اس کی صورت نہیں ہے کہ ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، میں عمل کروں گا تو ملے گی، ایسا نہیں ہے، بے شک عبادت اس کا ذریعہ ضرور ہے کہ عبادت کرتا ہے اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ اس کو اپنی ولایت سے نواز دے، اور اللہ کو سب خبر ہے کہ کون کیا ہے کیسا ہے کس حال میں، اللہ تعالی سے ہم بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، زمزم نگر، توبوا الى اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، بغداد چلو بغداد، بغداد چلو بغداد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغلخور، کفر مدینہ رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پہ امامہ رکبے داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد و تحریک، جھوٹ کے خلاف جنگ، وہ ہم پہ عنایت، وہ ہم پہ عنایت، اے اللہ کی نعمت، اے اللہ کی نعمت، اے اللہ کی نعمت، وہ ہم پہ عنایت، اونچے میں اونچا پیارا پیارا، دیکھو دیکھو میٹھا میٹھا، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، دوست کا جھنڈا، دوست کا جھنڈا، اونچے میں اونچا، اونچے میں اونچا، صلوا علی الحبیب مکتبۃ المدینہ سے خرید لو گوشت کا ڈنڈا، اپنے گھر پہ لگا لو گوشت کا ڈنڈا، کان پہ لگا لو گوشت کا ڈنڈا، گاڑی پہ لگا لو گوشت کا ڈنڈا، بازار میں لگا لو گوشت کا ڈنڈا، لے لو گوشت کا ڈنڈا، جھوم جھوم کے لے لو گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا 25 روپے میں خرید لو گوشت کا ڈنڈا، 100 روپے میں خرید لو گوشت کا ڈنڈا، تحفے میں دے دو گوشت کا ڈنڈا، تقسیم کرو گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، گوشت کا ڈنڈا، پیارا پیارا غوث کا ڈنڈا، پیارا پیارا غوث کا ڈنڈا، پیارا پیارا غوث کا ڈنڈا، میٹھا میٹھا غوث کا ڈنڈا، سارے لگاؤ غوث کا ڈنڈا، سارے لگاؤ غوث کا ڈنڈا، سارے لگاؤ غوث کا ڈنڈا، غوث کا ڈنڈا، غوث کا ڈنڈا، سب لہرا غوث کا ڈنڈا، سب لہرا غوث کا ڈنڈا، غوث کا ڈنڈا، غوث کا ڈنڈا، جھنڈا بھارت کا جھنڈا بھارت کا جھنڈا پیارا پیارا بھارت کا جھنڈا عظمت والا بھارت کا جھنڈا برکت والا بھارت کا جھنڈا نکھرا نکھرا بھارت کا جھنڈا سکھرا سکھرا بھارت کا جھنڈا بھارت کا جھنڈا بھارت کا جھنڈا پیارا پیارا بھارت کا جھنڈا پیارا پیارا بھارت کا جھنڈا پیارا پیارا بھارت کا جھنڈا اجلا اجلا بھارت کا جھنڈا بھارت کا جھنڈا بھارت کا جھنڈا بھارت کا جھنڈا ماشاء اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مہینے میں ہماری مجلس آئی ٹی نے قرآن پاک کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ٹیبلٹ پی سی کے لیے الحمدللہ لانچ کر دیا ہے ماشاء اللہ اور اس میں قرآن پاک کا متن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنز الایمان یعنی ترجمہ اعلیٰ حضرت اور خزانہ العرفان یعنی صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی تفسیر بھی موجود ہے اور یہ آئی او ایس ڈیوائس کے لیے بھی ہے یعنی ٹیبلٹ پی سی کے لیے بھی ہے اور فون کے لیے بھی ہے اور اینڈرائڈ فون کے لیے بھی ہے تو جو لوگ یہ یوز کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں سرچ آپشن کے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بک مارک بھی موجود ہے یعنی کسی آیت کو اگر آپ نے ایک مرتبہ بک مارک کر دیا سورہ یاسین کو سورہ رحمان کو یا کسی بھی سورت کو تو دوبارہ اس کو سرچ کرنے کی حاجت نہیں ہے بآسانی آپ اس کو پڑھ سکیں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں وہ اپنے ٹیبلٹ پی سی پر اپنے اینڈرائڈ فون پر اپنے اینڈرائڈ ٹیبلٹ پر اس منفرد اپلیکیشن سے ضرور ضرور ضرور فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ اس کو جب وہ اپنے اس میں پڑھیں گے نا تو اس ان کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی نا قرآن پاک ایک طرف وہ آیت ہے اس کے سامنے ترجمہ پھر نیچے جو ہے وہ اس کے تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ ترجمہ آیت اور نیچے تفسیر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ اس سے وجہ صلو علی الحبیب مدنی تربیتی کورس کوئٹہ بلوچستان اس میں میری مدنی التجا ہے باپو لبائی مدنی التجا یہ ہے کہ یہ کیسے ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے پہلے تو اس تک پہنچنے کا راستہ کیا پھر اس کو کیسے مطلب کہ گھر میں بلایا یا بٹھایا جا سکتا ہے یعنی کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جائے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے کس طرح کے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں اگر یہ سارا مدنی چینل کی اسکرین پر آسان اردو میں پھر اس کو بھلے انگلش میں بھی دے دیں اگر یہ دکھا دیا جائے نا مدنی چینل ہمارا اپنا ہے اتنی جلد بازی میں اتنی جلدی بھی نہ دکھائیں کہ دیکھنے والے کو سمجھ نہ آئے تو میرا خیال ہے یعنی اس کو اس طرح دکھائیے کہ ایک تو تجربے کار شخص ہوتا ہے جس کو دکھانا آسان ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے لیکن اب میرے جیسے اسلام بھائی بھی ہوتے ہوں گے جو اپنے پاس یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں لیکن ان کو اس کا استعمال صحیح طور پر آتا نہیں ہے تو اگر آسان انداز سے اس کا استعمال دکھائے اور سکھائے جائے نا پھر اس کی وہ شارٹ کلپ بنا کر اگر اس کے موبائل فون پر اور سوشل ویب سائٹس پر اس کی اگر چھوٹی چھوٹی ویڈیو چلا دی جائے نا تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے پڑھنے والے سمجھنے والے اور یہ سب کچھ کرنے والے بہت فائدہ ہوگا پھر اس کی تلاوت غالباً اس کی آڈیو بھی ہے بابو جی ایسا آڈیو بھی اس کے اندر موجود قرآن پاک سنا بھی جا سکتا ہے جی جی آڈیو سنا بھی جا سکتا ہے ہاں یہ نا کہ اگر کوئی قرآن سننا چاہے تلاوت سننا چاہے تو اس کا آپشن بھی موجود ہے کہ اپنے موبائل فون میں اینڈرائڈ یا جو بھی مطلب اس طرح کے موبائل فون ہے اپنے موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والا تلاوت بھی سن سکتا ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ سارے فیچرز جتنے بھی اس کے ہیں اگر یہ سارے مطلب پراپرلی اگر یہ بیان کر دیے جائے نا یہ کرنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا اس کی وہ آسان بنانی پڑے گی ہم جیسوں کے لیے ٹھیک ہے نا بابو؟ انشاءاللہ امین بھائی آپ پورا اندازی انشاءاللہ. آج صاحب اس کے لیے یہ عرض تھی کہ دونوں جو فون ہیں یا ٹیبلٹ پی سی ان کے اپنے اپنے سٹور ہوتے ہیں, تو میں مدنی چینل کے جتنے ناظرین سن رہے ہیں حاضرین بھی ہیں اگر جو یہ یوز کرتے ہیں, ویسے تو جو آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس کے مطابق آسان طریقے سے ہم اس کو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کریں گے انشاءاللہ اس کا پرومو, مگر دعوت اسلامی ایپ لکھ دیں گے, دعوت اسلامی اپلیکیشن, یا صرف دعوت اسلامی ہی لکھ دیں اینڈرائڈ کے لیے بھی آئی او ایس کے لیے بھی, تو اس میں دعوت اسلامی لکھ دیں گے سرچ کریں گے تو دعوت اسلامی نے جتنی اپلیکیشن ابھی تک لانچ کی ہے وہ تمام کے تمام آ جائیں گے. مثلا القرآن و کریم ترجمہ تفسیر کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ فیضان اعلی حضرت میں فیض حیات رضا اور روحانی علاج, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جتنی ہماری اپلیکیشن ہیں وہ ایک مدنی انعامات کی اپلیکیشن ہے, حج و عمرے کی آپ کی اپلیکیشن ہے, جتنی بھی اپلیکیشن ہے مگر یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی. لیکن بابو ہم لوگوں کو جیسے نا گاڑی میں بیٹھنا آ جاتا ہے لیکن چلانا نہیں آتا نا, ہم کو چلانے کا طریقہ بھی سکھانا پڑے گا, آپ کو تھوڑا قانون سکھانا پڑے گا انشاءاللہ. مہربانی کرو یار اس کا پرومو آسان, یعنی یہ صرف آپ صرف تجربے کار اور سمجھدار لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے نا, خالی ان کے لیے تو نہیں ہے نا, میری جیسے عوام کے لیے بھی تو ہے نا, ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم وہ استعمال پروپر کرنا آتا نہیں, آتا ہے تو اس کا 10 یا 20% آتا ہے, 100% نہیں آتا. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہزاروں نہیں شاید لاکھوں اسلام بھائیوں کے پاس یہ استعمال کرنے والے ڈیوائسز ہوں گے لیکن بیچاروں کو استعمال کرنا نہیں آتا ہوگا, لاکھوں لاکھ. بہت سو کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں سر, مہربانی کریں بابو انشاءاللہ. اچھا ہماری جو روحانی علاج کی اپلیکیشن ہے وہ اس وقت جو اس کا فگر ہے وہ 1 لاکھ کے قریب پہنچ گیا ماشاءاللہ قلیل عرصے میں. وہ میں نے روحانی علاج کی آپ کی دیکھی ہے, وہ صرف اسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, بٹن دباؤ تو وہ وظیفہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. اس میں اور دیگر اپلیکیشنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جی جی یہ تو بہت منفرد اپلیکیشن ہے, بک مارک بہت سارے آپشن کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا اس کے مطابق جزاک اللہ ہم اس کا پرومو. بدنی تربیتی کورس سبحان اللہ, کوئٹہ بلوچستان, بغداد شریف کی قرآن دادی جاری ہے سبحان اللہ. عبد الوحید قادری بن غلام دستگیر سبحان اللہ. آن دوسری بار آیا پہلے بھی غلام دستگیر یاد آیا, یہ نہیں کوئی اور تھے. قاعدہ ناظرہ کورس بابا جزیرہ کیماڑی باب المدینہ کراچی محمد ناصر بن اسماعیل ماشاءاللہ. آن مدنی تربیتی کورس غلام رسول اتاری بن محمد حسین ماشاءاللہ. آصف رضا بٹ بن غلام مصطفیٰ بٹ ماشاءاللہ. آل آئیے آگے تشریف. محمد حفیظ بن محمد رفیق بھٹی, محمد حفیظ بن محمد رفیق بھٹی, محمد حفیظ بن محمد رفیق بھٹی ضلع بھاولپور. محمد راشد اقبال بن محمد اکبر, محمد راشد اقبال بن محمد اکبر, محمد راشد اقبال بن محمد اکبر موجود ماشاء اللہ. تعال مدنی تربیتی کورس محمد وسیم اتاری بن محمد طارق بھٹی, محمد وسیم اتاری بن طارق بھٹی, محمد وسیم اتاری بن طارق بھٹی, محمد نعمان بن رضوان اتاری باب المدینہ گارڈن سبحان اللہ, یہ دوسری مرتبہ ہے شاید. محمد نعمان بن رضوان اتاری صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم رضا تاری، میں مخدوم پور پوڑا ضلع خانے وال سے بول رہا ہوں. پیارے پاپا جان، مدنی مذاکرے سے الحمدللہ اللہ پاک ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہماری بہت اصلاح ہوئی ہے اور سب بچے آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور بڑی اچھی رہنمائی ہمیں ملتی ہیں. اللہ پاک مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ پاک نظر بند سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی کسوٹی، مدنی کسوٹی. پاپا آج کون کرے گا، کون بوجھے گا؟ اپنے گھر میں 11 جھنڈے کس نے لگا لیے؟ ہے کوئی ایسا؟ پاپا وہ جھنڈے جو ہے نا، یہ آج ہمیں کچھ پہنچے ہیں اور باقی کل سے کچھ اور پہنچیں گے. اچھا جی پاپا، حیدر آباد میں تو آج اعلان ہوا تھا. جی پاپا، وہ وہاں وہیں سے بنے تھے، وہاں سے یہاں کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اچھا، چھوٹے کی 25 بتائی ہدیہ، بڑے سائز کا 100 ہدیہ بتایا. میں نہیں سن سکا، دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے باب المدینہ کیا کہ وہ جھنڈے کی چھوٹی سائز 25 ہدیہ، جی بابا، بڑی سائز کا 100 ہدیہ، وہ اعلان ہوا تھا مدنی چینل پر، یہ میں نے سنا آج. جی بابا، سردار آباد کا اجتماع. اصل میں وہیں بنے بابا، وہاں پہنچے انشاءاللہ آج صبح، یہاں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. جمعہ کی نماز میں بھی اگر یہ میرا ناقد مشورہ ہے، اگر امین بھائی اگر آپ سے ممکن ہو، تاخیر ہے ابھی، جیسے صبح کے وقت اگر آنے کا ہے، اگر جمعہ کی نماز میں یہ مساجد کے باہر بستے لگا دیے جائے نا، فیضان مدینہ کے علاوہ، اگر ممکنات میں سے ہو تو. تو آج امید ہے کہ شاید باب المدینہ کی کئی مساجد کے اندر ہمارے یہ جھنڈے جو ہے نا، یہ انشاء اللہ تعالی گوسفا کے دیوانے لے لیں گے. ایسا یہ کل شام بھی جائیں گے، کل شام تک یا کل بھی، ٹھیک ہے، کل بھی رات میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ ان میں عوام، عام اسلامی بھائیوں میں یا طلبہ میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے فتح اور رضویہ شریف اور بہار شریعت دونوں مکمل پڑھ لی ہوں، آج ان سے کسوٹی سن لیتے. جی بھائی، فتح و رضویہ شریف، بہار شریعت، منچ ہونے آ جائیں گے پھر. پاپا آج تو مکمل اچھا ہی نہیں ہوا. پاپا خاموشی چھا گئی ہے، آج طلبہ کم ہے، چھٹی بھی چلے گئے، زیادہ ہونے چاہیے. پاپا آپ نے کل زیادہ ہونے چاہیے، چلے آپ. پاپا کل آپ نے دوستوں کے بعد چلے گئے، کل آپ نے شجرا شریف پڑھنے کا جو فرمایا تھا، تو ہمارے اسلام بھائی ماشاء اللہ جو یہاں مستقل بیٹھتے ہیں وہ اس کی بڑی ترغیب لیتے ہیں. پنج گنج قادریہ، فجر کے بعد یا عزیز یا اللہ، ظہر کے بعد یا کریم یا اللہ، اگر یہ وظائف پانچوں نمازوں میں جنہوں نے پڑھے ہوں، اگر ناقص مشورہ ہے کہ یہ ان کو شامل کیا جائے. ایسا تو بہت ہوں گے کیونکہ پرانے ان وظائف کا آج کل کے دوری. جی بابا، بعدوں کا آپ کو یاد ہوگا جمین. جی بابا، جی نہیں، ویسے یہ پڑھنے والے کافی ہیں، دیکھو دیکھتے کتنے ہاتھ اٹھائے. جی کتنے؟ پاپا یہاں جو ہاتھ نظر آ رہے ہیں تقریباً یہ 15-20 نظر آ رہے ہیں بس. اصل میں پاپا یہ تھوڑی ترغیب ہوتی رہے گی تو یہ سستیاں دور ہو جاتی ہیں. بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بات ہوتی ہے، دوسرے دن عمل بڑھ جاتا ہے. آپ نے کل ارشاد فرمایا تو شجرا لینے کی ترغیب ملی تھی، آج اگر آپ چلیے ان سے پوچھنا ہے کہ پوچھے کون. آج میں عرض کر دوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ناقص مشورہ ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد کسی اور معاملات میں مصروف ہونے سے پہلے، جہاں جہاں ممکن ہو سکے، یا جیسے کہ درس کے بعد فوراً، جیسے درس وغیرہ ہو تو اس کے بعد، یہ 33 ورس تسبیح فاطمہ جو ہے 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا, پھر جو نماز تھی اس کے بعد کا جو وظیفہ یا عزیز ہو یا اللہ ہو یا کریم ہو یا اللہ ہو, ظہر کے بعد عصر کے بعد وغیرہ جو یہ پڑھ لیا, اسی طرح جو حصار کا جو ہر نماز کے بعد کا جو ہے وہ پڑھ لیا, یہ تھوڑی سی عادت بنانی ہوتی ہے عصر کی نماز کے فوراً بعد اور فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ زانوں تبدیل کیے بغیر اپنی کیفیت بدلے بغیر وہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے دو زانوں یہ پڑھنے والا وظیفہ ہوتا ہے. یہ چند وظیفوں کی عادت بنا لیں گے نا, میں امید کرتا ہوں کہ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر ساتھ ہی ایک تسبیح یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پر درود شریف پڑھ لیں, تو امید ہے کہ کم از کم کوئی 400-500 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ساتھ یہ سارے اوراد و وظائف جو چند میں نے عرض کیے ہیں یہ آپ کی روٹین پر آ جائیں گے نا, تو چند منٹوں کے اندر آپ کی روٹین بن جائے گی, اور پھر اس کی جو روحانیت و برکت اور جو آپ جو روحانی کنیکشن جس کو بولتے ہیں یہ جو آپ کو اس کی خود اللہ نے چاہ تو برکتیں نصیب ہوں گی, خود بخود ایک اچھا فیل ہوگا, قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بہت کچھ آپ کو برکتیں میری میں اس سے رکھتا ہوں کہ آپ کو نصیب ہوں گی. تو ہے کوئی نیتیں کرنے والا, یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا ذکر ہے, آپ سوچئے یا عزیز ہو یا اللہ ہو یہ دو ذکر ہو گئے نا, ہے کوئی نیت کرنے والا تو ہاتھ اٹھا کر تھوڑی ہمیں بھی نماز کے فوراً بعد کی ترکیب بنا لیں. ہم یوں کئی کاموں میں ہم خالی خالی فضول بعض اوقات ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا. جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرا. اچھا ان میں کوئی ایسا ہے کہ جو پورے شجرے پہ عمل کرتا ہو, پورے شجرے کو پڑھنے والا کوئی؟ اب پورا شجرا جو کتاب کیا نا اپنا, اس کے سارے اوراد روزانہ پڑھتا ہوں, کبھی چھوٹ جائے الگ بات ہے. ہاں بھائی کچھ ہوئے کس نے اب تک کوئی ایسا پڑھ لیا؟ ایک ہے بابا, یہ شجرا نہیں پورے اوراد, جتنے بھی اوراد ہیں اس کے اندر سارے اوراد پڑھتا ہوں, سب پڑھتا ہوں. ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا, دو اس کو کچھ دے دو یار, یہ کون ہے حاجی امین؟ تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھے بھی ہے کہ نہیں؟ تو ان کو تو یاد بھی ہوں گے نا سارے اوراد. شعیب بھائی یہ پورا ہی پڑھتے ہیں, پوچھ لیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اس میں پارا بھی شامل ہے سر, دلائل الخیرات بھی ہے, اس میں قرآن پاک کے پارے شامل ہیں, صورتیں شامل ہیں, روز ایک پارا بھی ہے, مزید صورتیں. جی کوئی ایک پارا بھی پڑھتے ہیں؟ وہ یہ وہی سمجھے تھے شجرا جو منظوم ہے. ہاں وہی منظوم شجرا سمجھتے, شجرا بولے نا شجرا پڑھو, یہ منظوم شجرا. یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ اسی شجرے جو نیا شجرا جو مقتط المدینہ شائع ہے, اس کے صفحہ نمبر 40 اور 41 پر ختم قرآن کے حوالے سے تفصیل موجود ہے, یعنی جمعہ کے روز شروع کرے جمعہ رات کو قرآن پر ختم, تلاوت کی ترتیب یہ ہو, بروز جمعہ سورہ فاتحہ تو سورہ مائدہ, بروز ہفتہ سورہ انعام تک سورہ سورہ توبہ, یوں کر کے جمعہ رات تک پہنچے گا تو سورہ ناس پوری کر لے گا. نہیں بابا میں اس میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی تخفیف کر دوں. نہ میں تخفیف کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ فرمائے دو. میں آج امین ایسا ڈھونڈے اسلامی بھائی جس نے اول داخل یعنی صفحہ نمبر 1 سے لے کر اور 63 تک یہ پورا شجرا جس نے ایک بار صرف پڑھا ہو کہ اس میں کس صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ نیا جو شجرا ہے نا اس کی کہہ رہا ہوں. جی کسی نے پڑھا ہو یہ نیا شجرا جو سبز رنگ میں ہے, یہ جو اسٹو میرے ہاتھ میں ہے نا یہ والا, یہ شجرا صفحہ نمبر 1 سے لے کر 63 تک اسے پورا پڑھاؤ, ایک نظر خالی دیکھ لیا کس سمے میں کیا ہے, ہاں پورا پڑھاؤ چلے گی کیا کیا ہے, کھڑے ہو جائیں یہ امید ہے کہ آپ گسوڑے جتنے ہو جائیں گے. 3 ماشاء اللہ ایک نگرانے کابینہ بھی ہے اس میں, اور یہ اگر ہمارے اسلامی بھائیوں کو اور تمام تک مریدین اور طالبین کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کیا کیا ہے اور اس کے مطلب کہ پڑھنے کی عبادت ہم سب کو نصیب ہو جائے تو یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت کفایت کرے گا یہ شجرہ. آگے آ جائیں تو میرا کہنا ہے چار پانچ ہوں گے ہمیں. جی ابھی تین کھڑے ہوئے ہیں. صفحہ نمبر 30 تک ایک نے پڑھا ہے بابا ایسا. ہاں مگر اب آج اجازت ہے میں کتنی دفعہ ترغیب دلا چکا ہوں. آج اجازت دیتے ہیں سب اس لیے کہ کچھ نے آج ہی لیا ہے نا. ایک حصہ میں جو آدھے شجرے میں جو اور آدھے ہیں تو آدھے تقریباً پڑھتے ہیں یہ. آج اجازت دیتے ہیں سب ان شاء اللہ بڑھا لیں گے. لے لیں ان کو بھی لے لیں یار. قاسم بھائی میں دعوت اسلامی والے تمام کو یہ عرض کروں گا برائے کرم یہ شجرہ ضرور حاصل کریں اور میری مدنی التجا ہے برائے کرم ایک مرتبہ اول تاخیر اس کو پڑھ کے دیکھیں اس میں ہے کیا اور پھر اس میں سے اپنے معمولات میں شامل کریں. بہت سارے فضول باتوں سے فضول کاموں سے فضول کلام سے فضول معاملات سے نجات نصیب ہو سکتی ہے. چلیں پاپا آج شفیق مدنی موجود. شفیق مدنی علی بابا بدلی جی بابا. آج ہمارے ناتھ خان نے بابا کلام جھنڈے والا جو کلام پڑھا ہے. ہاں یار اس کو میں کہنے لگا تھا پھر بیچ میں کچھ اور شروع ہو گیا. میں کہنے لگا تھا کہ یار میری طرف سے ایک جھنڈا ان کو تحفے میں دے دو. سبحان اللہ ترتیب کر کے لائیں. جزاک اللہ خیرا. ایک جھنڈا ہو تو دے دینا. لبیک تحفے میں اپنے گھر پہ لگائیں. بپا سردار آباد والوں کا ہمیں جلوس دیکھنا تھا لیکن وہ وہاں بارش وغیرہ ہوئی ہے. او بی وین سے بھی اور اسکائپ کے ذریعے بھی وہ ہمارے ساتھ اس وقت شامل نیٹ کے ذریعے نہیں ہے. وہ تو وہاں کثیر اسلام میں موجود ہیں اور جامعہ کے طلبہ بھی موجود ہیں. اطلاعات کے مطابق مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. اگر اس کے مناظر محفوظ کر لیے گئے ہوں تو کل مدنی خبروں میں چلا دیجیے گا. بغدادی کسوٹی بابا آئی کیئر ہوں چون سفیق بھائی نے کرایا با آج ان کو جھنڈا آج دیا ہے. بغدادی کسوٹی بھی کروا لیتے. کیا اللہ بابا ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں ان سے جھنڈے والا کلام. لبیک جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ جھنڈا مل گیا بابا. جھنڈا مل گیا ان کو. اچھا یہ اپنا ہے جھنڈا. جی بابا ایک اسلامی ذاتی جھنڈے دے. اچھا انہوں نے اجازت دے دی. جی بابا ان کا نام حاجی امین ہے. سبحان اللہ وقت چلائیں حضور ہم. جی جی 11 سوالات 20 سوال 25 سیکنڈ مرادی شے ہو سکتی ہے. دیکھیں آج نیا نیا جھنڈا ملا ہے کیا سوچا ہوگا اور کیا مرادی شے ہو سکتی ہے. لیکن پھر بغداد کے ٹکٹ کا اعلان کس کا نام. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ دو تین سلائبر جو کھڑے ہوئے ہیں یہی صرف کریں گے مدری کسوٹی شعبہ. کچھ دو تین اور بھی آ گئے وہاں پر. آپ شروع کرا دیں. جی جی وقت شروع کر دیے. پہلے سوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. جی شعیب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد اللطیف اتاری پاک پتن شریف سے حاضر ہوا مدرس کورس کے لیے. باپا جانی کیا آپ کی مرادی شے انسان ہیں؟ جی ناد خان. جی باپا جانی پیارے بھائی باپا جانی کے مدنی بیٹے کروا رہے ہیں. خلیل بھائی کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی جو شخصیت ہیں وہ قرون ثلاثہ میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم. مدنی کسوٹی جو کرواتے ہیں ان سے مدنی نتیجہ ہے کہ لا نعم باپا کا انداز اختیار کریں, اور جب جواب درست ہو تو جس طرح باپا فرما دے نا اس طرح فرما دے, انشاءاللہ ہمارے حاضرین و ناظرین کو امید ہے کہ اور خوشی نصیب ہوگی. لبیک. اور آپ کو بھی ادا پر ادا کرنے کی جو لذت ملے گی اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح باپا سلام میں جواب دیتے نا اس طرح دینے کی کوشش کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ براہ راست عملی طریقہ ہوگا. جزاک اللہ. آمین. خلیل بھائی آپ کی مرادی شخصیت کیا ظاہری حیا سے متصف ہے؟ لا. لا ظاہری حیا سے متصف نہیں ہے. آپ مائک پکڑے نہ پکڑے یقین مانے سیکنڈ اپنا اختتام کا وقت پکڑنے کی کوششوں کی طرف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ غوث پاک اور اعلی حضرت کے زمانے کے درمیان میں وہ کیا ہیں؟ صحیح ہے. لا. غوث پاک اور اعلی حضرت کے زمانے کے درمیان میں نہیں ہے, اور ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہے. یہ اچھا سوال کا انداز ہے. قرون ثلاثہ سے بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید آفتاب علی اتاری مدنی تربیتی کورس راولپنڈی سے آئے. پیارے اسلام بھائی آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں ان کا تعلق اولیاء کرام سے ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہرت جو ہے وہ ولایت کے اعتبار سے ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ولی ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ولی ہیں, لیکن غوث پاک وجہ شہرت ولایت نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائی کیا ان کا تعلق عرب سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سے زیادہ سوال کرے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ کچھ طے ہونا چاہیے, ایک ہو دو ہو تین سوال ہو. خیر چلے بھائی وقت. کیا وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے؟ لا. لا لا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق پاک و ہند سے ہے؟ دو سوال ہو جائیں گے. پاک و ہند ایسا اتنی گنجائش دینی چاہیے, ایسا تھوڑی تھوڑی صاحب کا ہند بول کو مطلب ہونا چاہیے, ایسا ویسا نہ ہو. ہیں یہ دو سوال. اچھا ٹھیک ہے دو ہیں تو دو صحیح ہے. بھائی دو سوال ایک کیجیے آپ. ان کا تعلق برے صغیر سے ہے؟ برے صغیر میں ہند کے علاوہ بھی ہے, پاک ہند سے زیادہ بھی ہے بھائی. نعم. اب غور کرو برے صغیر میں کہاں کہاں ہے, ابھی زیادہ ہو گیا بڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ بطور عالم مشہور ہے؟ لا. برے صغیر میں نعم کیا ہے؟ دو سوال آتے ہیں. شاہ صاحب کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا. آخری سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہوں گی. کیا ان کا مزار شریف صحرائے مدینہ میں ہے؟ لا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سوالات ختم ہو گئے بھائی, اب کیا کرنا ہے؟ سوالات ختم ہو گئے, آج امین صاحب بتائیں کیا کریں, انگلی پکڑوائیں اور کیا کریں؟ خلیل بھائی آپ تو جھنڈا پکڑائیں یار, آپ ویسے تو انگلی چلیں, بہرحال آپ انگلی دے دیں, آپ کی مرضی ہے. پاپا جان سے انہیں بہت یوں کہہ لیں کہ خاندانی تعلق, باپا جان سے خاندانی تعلق ہے. اے ہائے ساری ٹرننگ پوائنٹ لے لی آپ نے ایک ساتھ ہی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے باپا جان کے خاندان سے خاندانی تعلق ہے, باپا جان سے ان کا رشتہ ہے. چلیے جی آپ گھوم آئے, دو سوال کر لیں کیا کر لیں یار, کچھ ہند گھوم آئے, عرب گھوم آئے, دو سوال آپ کی اجازت دے دیں, عرب گھومے لیکن آپ کی اجازت ہو عبد الخلیل بھائی, آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال میں ان کو مشورہ تھا نرس کروں, ہو سکے یہ سوال کر لیں. لبیک ٹھیک ہے ایسا نہیں کیا گیا ہو تو ایسا, یہ جو آپ مشورہ دے رہے اس کی کوئی مدی فیس بھی ہونی چاہیے ان سے, وہ آپ لے لیجئے گا نا ان سے پھر وہ مدی فیس. چلے سر شاید ایک سوال رہ گیا, یہ عموماً بعض اوقات کیا جاتا ہے, وہ مرد اور عورت والا سوال رہ گیا شاید. یا اللہ ایسا یہ تو آپ نے بالکل پہنچا دیا آپ نے, یہ سوالات بھی تو پورے ہو گئے نا ہمارے. عموماً ابھی تک مدی کسوٹی کا انداز یہ چلا ہے کہ سوال پوچھنے والوں کو ہم جیتا دیں. ایسا جس سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے, سوال کرنے والے 12 ہوتے ہیں تو فائدہ ہے نا, زیادہ والے جہاں پر ہوتے ہیں ان کی ترکیب اب ان کو جیتواتا ہے. ابھی تک تو تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہماری روٹین رہی ہے, وہ نہیں بےچارے پہنچ پاتے تو اپنے اس کو سمجھتے پہنچاتے آؤ بیٹھو ساتھ بٹھا دیتے اس کے ساتھ. مہربانی ہے سب. ہاں بھائی سوال کون کرے گا؟ یہی سوال کرنا ہے بس پہنچ جائیں گے پھر آپ, لیکن یہ سوال مدری فیس کے ساتھ ہوگا, سوال مدری فیس کے ساتھ ہوگا, نام بعد میں آئے گا. پہلے مائک پکڑ لیا آپ نے, مائک واپس آ رہا ہے میرا. 12-11 سبحان اللہ, تو مدری فیسیں بھی کتنی ہوں گی 12-11, کیا بات ہے. آپ کو جو سمجھ میں آپ کو کلی اختیارات دے دیا مدری فیس کے, آپ کچھ تو دے دیں یار, اتنا سا تو کچھ جھولی میں کچھ ڈال دیں یار, آپ ایسا نہ کریں بےچارے مائک لے کر مرجھا گئے اسلام بھائی, مدنی فیس پھنس گئے. ہر روز دو درس انشاءاللہ جو باپا قبول فرمائے تو کیا بات ہے. دو درس تو دیتے ہوں گے نا, یہ تو مدنی انعام ہے نا دو درس کا, اگر وہ دو درس دیتے ہیں تو اس کا اظہار ہوا مدنی فیس تو نہ ہوئی نا. کچھ بڑھانا پڑے گا بھائی, دو درس کے ساتھ کچھ بڑھائیے. باپا کو آپ نے پیش کرنا ہے, مائک آپ کے ہاتھ میں ہے, اب تو یعنی چاہیے کہ وہ دم میں دم آ جائے نا, ایسا ہو جائے یار کچھ. 12:12 ہوئے, جلدی بتا لو جلدی جلدی. آپ 12+12 ماں مدنی قابلہ دے دو, ڈبل 12 اور دو مہینے جمع کر کے آئے 26. اب 12 ان شاء اللہ سبحان اللہ تاریخ ملتی ان شاء اللہ مشن لے کے ان شاء اللہ. سمجھ میں نہیں آ سکی تاریخ آپ کی, تھوڑا گھر سے پرمیشن لے کے ان شاء اللہ, گھر سے اجازت لے کر واپس 12 ماہ دے رہے ہیں آپ کو. سوال کریں گے ابھی, کیا وہ مرد ہیں یا عورت؟ یہ تو دو سوال ہو گئے, ایک کی اجازت دی تھی یار, کیا وہ عورت 26 ماہ کی آپ نے ایک فضی فیس دیا ایک سوال پر, اب دو کر کیا دیں گے آپ؟ نہیں خیر ابھی 26 ماہ کیا وہ عورت ہے, کیا وہ نام نعم اللہ. میں نے یہ سوال کیوں کہا انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کروں گا ماشاءاللہ. پہلے جواب لے لیتے. انہوں نے سوال کیا آپ سے کیا وہ عورت ہے, آپ نے نام کہا ہے. جی جی. اب نام بتانا ہے مدنی فیس کے ساتھ. اللہ مدنی فیس کون دے گا؟ اچھا نام بتانا ہے یا کیا مطلب؟ اگر یہ نہیں بتاتے مدنی فیس تو دینے والے باہر بھی ہیں. ایسا نام بتانا ہے نا؟ جی نام بتانا ہے. جی ہاں بھائی کوئی ہے نام بتانے والا؟ ہاتھ کھڑا کریں. آگے بھی جو بیٹھے ہوئے آگے والوں کو بھی دکھاؤ یار, یہ جو آگے بیٹھے جالے کے اندر یہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. مدنی فیس کے ساتھ نام بتایا جاتا ہے, یہ تو پتا ہے نا آپ کو, یہ پتا ہے. اب اس پر عمل کریں گے نہیں کریں گے یہ آپ کا معاملہ ہے, یہ معلوم ہے. تو کوئی مدنی فیس کے ساتھ بتائے گا یا وہ بھی کھڑا ہو جائے؟ وہ کھڑا ہو جائے اس ٹائم پہ جو مدنی فیس کے ساتھ بتائے گا. ہاتھ نیچے ہوگا جی بھائی, پیچھے سے دکھائیں. آگے بھی کھڑے کھڑے ہیں مائک. سبحان اللہ, آپ کیا مدنی فیس دیں گے یہ آپ بتائیں. آج ہی امیت آواز فون جائے گی آپ کی. نہیں آپ ابھی تو وہاں پہنچے. مدنی فیس بیان کریں اور نام بتائیں. بتائیں. انشاءاللہ ہر ماہ تین دن قافلے میں سفر بھی کروں گا اور کم از کم دو کو سفر بھی کراؤں گا انشاءاللہ. سب بارہ ماہ کی بھی اگر نیت مل جائے عابد بھائی کی. بارہ ماہ تین بار ہو چکا الحمدللہ. مزید پیش کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. ہر ماہ تین دن سفر بھی کرتے ہی ہوں گے؟ جی بابا جی الحمدللہ. یہ پھر مدنی فیس تو نہیں ہوئی نا؟ یا اللہ خیر بابا, دو کو انشاءاللہ سفر کروائیں گے انشاءاللہ. اب پورا قافلہ ہونا چاہیے, دو کو تو روزانہ ہم دعوت دیتے ہیں نا, کم از کم دو کو انشاءاللہ لازمی. نہیں اب اس فیس میں اگر بارہ ماہ کے لیے ہدف بنا لے کہ ہر ماہ ایک قافلہ پورا سفر کراؤں گا, مدنی فیس ہے نا, کچھ وزن بڑھنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل. اب قبول فرما لیں ایک قافلہ پورا یہ اپنے ساتھ تیار کریں گے. قبول تو سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا خلیل بھائی کی مرادی شخصیت. نام دسو. آج جو برادر کسوٹی میں شخصیت کے بارے میں سوالات ہوئے, وہ باپا جان کی والدہ محترمہ ام عطار ہیں. جواب درست ہے. ہم کو عطار سے محبت ہے, ہم کو عطار سے محبت ہے, ان کے ماں باپ سے بھی الفت ہے. امیر علیہ سنت, اس پر مطلب مجھے ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جیسے خاندان کی بات آئی نا, آپ نے پہلے فرما دیا کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے میری والدہ کے بارے میں پوچھا, کیونکہ یہ میری والدہ کے مزار پر بار بار یہ مطلب یہ جاتے رہتے ہیں وہاں پر. ہر ہفتے شاید ایک بار تو حاضری ہوتی ہے. اچھا تو یوں مطلب کہ ذہن گیا کیونکہ ان کا ماشاءاللہ اس طرف قلبی میلان ہے, قلبی وہ وابستگی ہے مدینہ مدینہ, تو اس طرح آپ سمجھ گئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کے بارے میں پوچھا ہو. ایک اچھی ادا ظاہر ہوئی, اچھا انداز ظاہر ہوا. اللہ مسجد فضی سم مسجد ماشاء اللہ. ایسا آج بغداد کریں بھائی, آج کو کس کے ہے پاپا سے سنوا دے نام, نہیں تو نام ہم تک پہنچا نہیں ہے بکلینڈ. کل آپ نے میرے اس پہ بھیجا تھا نا؟ جی سر. میرے اس پہ آیا نہیں ہے. بغداد کا سفر ہو, بغداد کا سفر ہو سے آدم ہو, حیا بغداد میں مجھ کو گھر وہ آدم, تو بغداد میں مجھ کو گھر وہ آدم ہو, بغداد کا سفر وہ آدم دکھا دو مزار منور کے جلوے, دکھا دو مزار منور کے جلوے, دکھا دو مزار منور کے جلوے, دکھا دو مزار منور کے جلوے, منور کے جلوے دکھا دو, پھر اپنا نگر وہ سے آدم دکھا دو, پھر اپنا یا وسائل وہ کروں سے آزاں. غلام قادر دوبارہ فرما دے بابا. دائم علی بن غلام قادر سبحان اللہ. ان کا نام بغداد کا ٹکٹ پانے والے خوش نصیب کے طور پر آ گیا. ماشاء اللہ مبارک مبارک ماشاء اللہ. ہمارا سلام عرض کرنا بارگاہ غوثیت مآب میں, پر کربلا بھی حاضر ہونا امام علی مقام و شہداء کربلا نجف اشرف بھی وہاں مولا مشکل کشا کو سلام عرض کرنا, موصل شریف حاضر ہونا وہاں یونس علیہ السلام, حضرت جرجیس علیہ السلام کے مزار آتے ہیں وہاں بھی حاضر ہونا, سلام عرض کرنا. راستے میں نصیب ہو جائے تو حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمت اللہ ولی کا بھی مزار ہے, وہاں بھی میرا سلام پہنچا دینا. واہ, بہت سارے مزار آتے ہیں. باقوبہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً مزار ہے. عبداللہ بن جابر, جابر کسی نے بتایا کہ نہیں, عبداللہ بن جابر, غالباً عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کے مزار آتے ہیں, انبیاء کے مزار آتے ہیں, اولیاء کے مزار آتے ہیں. جہاں جہاں حاضری ہو یاد رہے امام غزالی کو میرا سلام بولنا, میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے ان کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی ہے. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانك اللهم سبحان الله وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم سبحانك الله وبحمدك حمدك لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الله الله الله مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزد ہدایت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود, ہم بلا کھو سلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلا, شمعِ بز میں ہدایت پیلا کھو سلا, سلطانِ اولیاء کو ہمارا ہو دا میں یہ پیشوا تو ہمارا سلام ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا آمين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعليه وعلى آله وصحبه. صلاة وسلام عليك يا مكي يا مدني. صلاة وسلام عليك يا مطلب يا رسول الله. يا مكي يا مدني عربي يا قرشي هاشم يا مطلب يا رسول. صلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بابا. آج شب جمعہ ہے, استغفار جو آپ پڑھاتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے جو استغفار آپ پڑھاتے ہیں؟ ہاں فجر کے پہلے پڑھتے ہیں. ابھی اصل وہ صبح صادق کے بعد کا اس کا جو عبارت لکھی ہوئی ہے نا, جی جی, اس سے جو ہوتا ہے نا کہ جمعہ کے روز فجر سے پہلے اللہ بہتر جانا, ہو سکتا ہے رات خدا بہتر ثواب ملے گا لیکن اس کی فضیلت پتہ نہیں, پھر لوگ یہ سمجھیں گے رات کو پڑھا ہوا. پاپا عموماً یہ پڑھاتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا جی, میں جی جی جی, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی سحری بھی کرتے ہیں, یہاں پر آج بھی کریں گے انشاءاللہ. تو جو سحری جن کو کرنی ہے وہ تربیت گاہ کے پاس مخصوص جگہ بنائی ہے, وہیں آرام کریں گے. پانچ بجے ان کو اٹھایا جائے گا نماز تہجد, اس کے بعد سحری کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. روزہ رکھے نہ رکھے سحری کروائیں گے آپ ان کو؟ جی جو روزہ رکھے گا وہ سحری کرے گا. کون کون پیچھے بھی جو ہے؟ جو روزہ رکھے گا وہ سحری کرے گا, جو سحری کرے گا وہ روزہ رکھے گا, جو سحری کرے گا وہ روزہ رکھے گا, جو سحری کرے گا وہ روزہ رکھے گا. سحری وہی کرے جو روزہ رکھے. خالی کھانے پینے کے لیے نہیں. جو بھی اسلامی بھائی فجر کی جمعہ جو فجر کی نماز سے پہلے یہ تین مرتبہ پڑھ لے ہیں نا, تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. باپا سے ایک بار سن لیتے بابا وہ کون سا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ, آخر میں ہے الیہ. جزاک اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد نور کی برسات.